Surah Ali Imran. Ali Imran mana? Bismillah Imran. Da Imran panama. Pakistan papa nisai di kisiri masyur. Yau da Musa alaih salam pelaro. Yau da Hazrat Maryam pelaro. Jadi surah. Lumbani hita. Kita ayat nombor awal nak ayat nombor dua ke sekolah. Mazmun nak awal ni. Kita pun sebagai bodoh kesini dia semua nak kita bersih. Ayat nombor dua ni sana. Terus betul boleh. Tapi umum kau ni hidup tak beda. Jika kita najwan istayam pe nombor le salam salam. Dan isal le salam bantu orang bahas tu. Ayat nombor terus betul nak. Dan ayat nombor dua sana sempurna. Dari Islam berbatal nabar nabar. Atau ayat nombor yaw dan yawisnya. Terakhir itu surat kuri. Dabur khutb jang nabar kudrem kata hijab nabar. Aham bahsuna kusudarki. Dua tabi sara kitab di. Yaw ahli kitab sara. Yaw muslimanam sara. Muslimanam sara nawe. Kitab tu behtarin khalaki. Nadasun tu behtar pati ke dung kusi suke. Ahli kitab tu nabar kerti. چاہتیدی وہ خراب شوئی دی اخلاق وہ خراب شوئی دی پر شرک و بدت کی مطلعہ شوئی دی دا قرآن دا وقت مل گئی دا ہم آگتی پیمان دے لکر وان دے پیمان براو سچا اللہ وقت دے فبتر کی دا مسلمانہ مفتا اور دا کافران شکست یو طرف دا مسلمانہ مفتا دا خیر پائے اور بل جانب دا خطرات و پیشے تیمہ ہوں گو سکری بہت دیر کوشش کیسی بدلہ والا سر مکی والا دا مدینی یہود اسر اکانس دے رسی کے اوہ ہو جاتا کہ پیغمبر علیہ السلام دے یہود یہ قبیلہ بنو اینقاع بنو اینقاع داخل کو بات اہدائی بانی اگر دے مدینی ہوئی سکتا دے بدر نبا دے قریش کو کانس دے رسی نو آم جاتا سکتا دے سیسا نہاں آگر دری در خارق را جمع کر حکمت نے ہم لوگا مسلمانوں کے دبرے قطارے ہوئے یو خدا چھدرے اسو منافقان و منافقات ہوتا او جنال کا واپس ہو دوئی مدا چھ گتر جنگ پشی کس بدل شد او دوئی مدا چھ اہم جنگ میدان شہیدان شد اور پیغمبر علیہ السلام کو اپنی شد نپانگے اللہ تعالیٰ تنبیہ ہوئے تھے او پاکر رسولت کے دے اجتماعی کم میں جو راؤں دفارا خدای سلور رسول ہوتا تھے یو پوک ایمان دویم ہر شخص ذاتی طور پر صبر استقامت کو ظاہر کرے دویم دور دیا ورزا در صبر استقامت تلقین ورکے سلورم یو ورزا جور اور ورن دے کری بسا بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ لام میم دیکھو گے فرور مقتعہ مقتع مانا پریز کرے شر مدیتا پریز کرے شر بھی ذکوئے کہ دامو کے لاس میں پرنسو علام بلکوئے علیت لام مین حلو رہے بنیادی مطلعہ دینا تعلیم دا کہ اللہ اکانا بی مرادی ہی دارے خدا اتنا حالیم دیتے بھی خروف نے سمت اور دامو عجبہ دیتے بھی کئی خبر ہے کہ موسیقین مطلب و قرآن بانے بسر اعتراض رہے سکو مصر ایتی لگنے دور کلی ویدہ دیتے حمدر کا پلانے سے کلی ویدہ دیتے پلانے ہو رہی کلی ویدہ دبانے جنات و اثر دے جنات لگے اسے وقت ہوئی رہی اب ایتی کرا مصر ایتی لگنے دور اور پڑی مقتعات بانے شاہ پوری کی یوں درم اعتراض ہوئی مصبتا ہوئی گئی چکن جا اللہ تعالیٰ صرف کر دو گئی اب تے قبر بھی سکتے جو مقتعات بانوارا بانے اللہ بھی کر دو گئی اسے ہی وقت نچری یوے پر آگیا کہ جنرے پر روح قسم بولا حالانکہ اسو کے مخالف تھی نا خبرتا پر آر خبر ہے کیا کنے بتا آہا شاہم خبر آتا انہیں بڑھے لے ہاں چیئے اقسم تینا قاون بھی اکنے بتا نا قاون بھی اگر آوائی کرس بیتا بچہ کو خدوال اتنے سن موس بیتا بڑھے لے کرس آگے بھی اتنے دام پر اکنے بڑھ بلائے نا آگے دوس بڑھ گئے بیت پر جان پہ ہوا آگے ن اللہ شکور باہنے کو دے رہا خوریہ و جامعہ کا دے رہے صحیح اور کیا شکور کرائے ہیں سنگے رکھتے ہیں ہاں جانتا زرگ بلگائے ہیں ان کو جماعت کو بزرگ کا کے شوئے سنگے آدھے کے لیے جیتا بزرگان ہیں دوستے خواہ دا بزرگ په بزرگ نو چې په واده شو مینه بیا د موږ کور باندې داخله واټه وې خلې کتلې ورته یو څه دا سر په یو باندې د بزرگ دی یدا زوبا په دې باندې راځي چې وې دا څه کوي چې هغه ته ټوکو وې الف لام میم الف الہ اے خالق الہ لام لازم او میم منزه الہ معنا خدای لازم چې همیشه نه دی او همیشه به وي لازم معنا څه همیشه نه دی سنس ایو فاعل همیشه نه دی همیشه به وي او میم منزه چې پاک ده هر قسم نقصان الف لام میم الہ لازم الوجود منزه عن النفس والضمائر لازم الوجود دے واجب الوجود دا دا موجود جوش چه منظم پاک دے دا نقصان و دوار اللہ ہو تاکہ معبود ہو معبود چه و لازم الوجود دے منظم دے نقصان دوار اللہ بے دعا بے خبر اللہ و اللہ دے لا الہا نشت دے معبود اللہ ہو مگردگا اللہ دے الحیو چه دائمی ابدی دے جوندے جوندے کنون گا تو دائمی ابدی جو نا اے گمانا او گمانا جو گمانا بھئی اللہ تعالیٰ پامیشا ہے بس ہمیشا بھئی نو الحیو اللذی لا یعنی ابدا اللہ آغل جوندے اسے مات پر راجی نے بجرے مات پر شوئے نپی نشت پر شوئے دے نپی نشت راجی لا الہ الا ہو الحیو چه جوندے دے دائمی ابدی دے الحیو قیم مانا جسوک دا معاملات ٹیک کیر کئی دا قیم مانا عربائی کی وہی قیم اہل البیت دا کور زموا قیم اہل البیت مانا دا کور زموا دا زموا رسو کی بلونا دیور کئی دا ہیونگ دے کئی اسپتال کو دے دی جاب دے کئی مندی تولی دے وئی دا کور پروٹیکشن دے کئی ایٹل کرنا رچائی دا تا قیم بئی سوئی ورطا قیم خو قیم خو ذمہ داری لاری محدودا ہوندی قیم ذمہ داری لاری محدودا او قیم ذمہ داری لاری ٹھولا 100% مرے ٹھولے دنیا ٹیک کیر سو کئی اللہ تعالیٰ تا قیم بئی نزل علیک الکتاب نازل کرے دے اللہ تعالیٰ تابان کتاب بالحق پرشتیا دا گویا خطاب دے اہل کتاب اتا چه دا موسیٰ علیہ السلام بانے کتاب نازلو عیسیٰ علیہ السلام بانے کتاب نازلو in the same way اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ بانے کتاب نازل کرے نزل علیک الکتاب نازل کرے دے اللہ تعالیٰ تابان کتاب بالحق پرشتیا اس کتاب کو دے آل کتاب اولی مخالفت گئی اولی نمانی خبری دی دا عقیدی خلاف تھی خبری دی دا فکر خلاف تھی اللہ تعالیٰ ہوئی نا دا قرآن خو ما خبر کے جکم خبری تورات کری دی دا قرآن ما خبر کے جکم خبری انجیل کری دی مصدق لما بین ایدے پتے حالت کے چھ تصدیق کون کے دے دعا کتاب چھ دین مخ کے دے وان ظلت توراتا نازل کر دے اللہ تعالیٰ تورات پا موسیٰ علیہ السلام والانجیلہ انجیل پا عیسیٰ علیہ السلام من قبل و مخ کے دے دا حدل للہ سے حدن للناس دا صفت دا قرآن دے چھ دا قرآن ہدایت دے دا انسانیت دا پارا اس قرآن کریم کی دا ہدایت پاوالا خدا ادرے خبر کری نمبر اول حدل للناس چھ دا ہدایت دا طول انسانیت دا پارا نمبر دویم حدل للمؤمنین دا ہدایت دا مومنان دا پارا اور نمبر دویم حدل للمتقین دا ہدایت دا متقیان دا پارا نو دا قرآن دا ہدایت نا فائدہ آخلی ہر سو دا خپل استعداد مطابق انسانان تے ہم فائدہ آخلی نو ایمان تے راڑی مومنان تے فائدہ والی نو متقیان شی متقیان تے فائدہ والی نو عالی درجہ سے طور سی وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ اَنَازِلْ كَرِدِ اللَّهَ تَعْلَىٰ الْفُرْقَانَ کرائیٹیرین معیار سٹینڈر نو دا قرآن کریم یا شریعت اسلامی دا معیار دے سڑی توبہ پدی سکیل کی تلی انسانیت با پا دی سکیل کی تلی نوچی سوک پا دغا سکیل کی سمرہ دے دو دمرہ مرتبی انسان دے صحیح او کدی سرے تعلق نہیں پیدا کرے بے او حیوان دے نو بلکہ دا حیوان نم بدتر دے اللہ دے منگے انسانان ان الذين تاكفرا كفان كفروا كفر كرده بآيات الله دا الله پایتن لهم عذاب شديد بدید پار سخت عذاب دے والله الله تعالی غزیز غالب دے ذو انتقام انتقام غستن کے چی چانم انتقام غستر غواری نو خدای بانے سوک زورا ور نو دا گویا وار نہیں دے چی اللہ تعالی ور کئی چی خدای گورن دلوی قوت مالک دے او انتقام چی اخلی نو زبردست اخلی اللہ دے من بچ ساتھ ان اللہ تاکفر اللہ تعالی لا یخفا غلی پٹ نشی پاتے کے دے دبانے شیعن لگن دے شیعن مختصر ان شیعن یو ذرہ ہوں فی الارض پزما کے ولا فی السمائے ان پاسمان کے هو الذي الله تعالى غد يصوركم نو معنا دا دا چه علم شامل کامل دے دا آیت موضوع سره چه علم دا لنبنی آیت موضوع دا دا چه دا اللہ تعالی قوت و قدرت کامل دے دولی عزیز و انتقام چه دا خدای قوت و قدرت کامل دے ان اللہ لا يخفا علم کامل شامل دے علم کامل دے شامل دے پرفیکٹ دے او انکلوسیو دے الذی اللہ تعالی غزاد دے یصوئرکم چی شکل جوڑ ایستاسو فی الارحام پرحمونو کے دمین دو کی فیشا سنگ چی اللہ تعالی او غاری نارینا زنانا جگ اتاس بل سوائے ٹیٹ گردے آئی یاگ جگ گردے دو سپین شائستہ بدصورتا بدرنگا نیت بد هو الذي الله تعالى غزا دے يصوركم چه شکل جوڑے اس باسو فی الارحام رحمونو کے کہ فیشا سرنگ چه اللہ تعالی او غواری لا اعلان است دے معبود الا او مگر دقا اللہ دے الغزیز دا قوت مالک دے الحکیم دا حکمت مالک دے نو دا قوت مالک دے نو سوک جوڑ کی قوی البدن سوک جوڑ کی ضعیف البدن چالا دیر صلاحیتو نور کی چالا کم صلاحیتو نور کی من اللہ تعالی اور پسی ہوئے الحکیم دیکھیں دخدہ حکمتو نری دیکھیں دخدہ دنیا پا دے باندے روانا دا اس کو طور صلاحیتو نور پا یہ انسان کی راجم ہوئے اخو بے خدای جوڑ سے ہو اخو نو بیسے جائے جوڑ سے ہو اخو نو خدای جوڑ سے ہو کہ طور صلاحیت نا لس صلاحیتو نور پا کسی نو برزا پکے نقصان دے برزا تا مختائف دے برزا پکے نقصان دے نو برزا تا مختائف هو الذي الله تعالى غزا دے انزل عليك الكتاب چی نازل کرے دے تابان کتاب مل ہو دے دنگ کتاب کے آیات آیتن دے محکمات محکم آیتن ہن ام الكتاب چی اغا مور دے کتاب دا امنا دغا آیتن مور دے کتاب دا و مور دے تو ایچ تکلیف وقتی وقت سرے ور منڈا ہوئی ماشون بایچ تکلیف دا ایچ چرتا منڈا ہوئی مور دا صحیح نسکم دے تابان دے دا قرآن کریم پا کم آیت اشتبار آشی نو چرتا و منڈا کے ام الكتاب تا محکم و آیت نتا چلے دی او آیت مفہوم بانے نا پوئے گم دا دی مفہوم چاہتا بل آیت تیزے کر دے دی کے کنفیوز شوئے ناوی بل آیت تو غرشا غل ام الكتاب چدا اصل کتاب دے و اخرو او نور ایت ندی متشابیات متشابی نو اس محکم ستا ہوئی ندالتے مانا اولی کا نسا رحمد چلے محکم مانا دارا مفهومة المعاني چه معنی پا آسان معلومی گی معنی پا آسان معلومی گی او متشابه آغت ہوئی مشکلة المعاني چه داغی معنی پا آسان نمعلومی گی کہ یہ عام سڑے کوشش کے اوپر کنفیوز کی کہ عام سڑے کوشش کے اوپر کنفیوز کی نوزلتا اللہ تعالیٰ تقسیم کے بے کتاب چه دیکھ اس آیتنا محکم دی اس آیتنا متشابه دی بلدہ اللہ تعالیٰ فرمائی طول کتاب محکم دے سورہ احود بالکل لمبے ہے الف لام را کتاب دادی مشال کتاب دے احکمت آیات چد دے آیتنا احکمت دا حکمت نا دکلے شوی احکمت محکم شوی دی آیتنا دا نو سالتا ننی سبق کے خدای دا ہوئی کہ بازے آیتنا محکم دی و بازے متشابی دی دلتا ہوئی دا کتاب طول محکم دی طول آیتنا محکم دی یو بل دا سورہ زمر آیت نمبر درویش ہم وقت اللہ تعالی نزل نازل کرے دے احسن الحدیث بہترین خبرہ حدیث مانا خبرہ احسن الحديث بهترین خبره کتاب الكتاب متشابه کتاب نظر کړه متشابه نو سننی سبق کې خدای وې بعضه آیتونه محکم دي بعضه متشابه دي سوره هود کې وې ټول آیتونه محکم دي دلته وې ټول کتاب متشابه دي نو څه کنټرډکشن ده پکې نه بالکل نشته کنټرډکشن بالکل نشته نو سوره هود کې الله تعالی وې چې کتاب ټول آیتونه محکم دي نو داغه محکم معنا دار چې د حکمت تدک دوری کنی سر احمد چه سور حود آیت مانا دارا چه طول آیتنے دا حکمت تڑک دی سور زمر کے ہوئے چه کتابا متشابہا متشابہ مانا دارا چه احکام دیر مناسب دیو بالسرا احکام سمیلر ریزمبلنس انتر کنفیوشن ناو او ہر جنہ نے سبق دے ناغے کے دے چه بازے آیتنے محکم دی یعنی معنی پا آسان معلومی گی اب بازے متشابہ دی دا اغی دا پارا با محنت کے چرتا شیخ لبزی چانا بس دک رکے اب در طریقہ خیل واپس پر سبق تھی هو الذي الله تعالى غزاد دي انزل عليك الكتاب چنازر کرے تابان کتاب نو بازر دے کتاب نایتن دے محکمات مفہومت المعانی معناگانی مفہوم هن لعم الكتاب چیغ اصل دے کتاب دے اصل مانا اصل تا رجوع کی اصل تسکی کی رجوع کی یعنی دا داس ایت نبی چې کوم ایت باندې بل ځای نه پوهیږي نو دې ایت ته برازي دې بر تشریح درکې هن ام الكتاب و اخر بعض نور ایتنا متشابهات متشابه دي یعنی مشکلت المعانی معنا ګانې مشکل فام الذين ارجا كسان له في قلوبهم زيغ چې پزرو دا وې کې زيغ کجروی دا څه شه دا کجروی دا هغه همیشه په قران کې داسې خبرې ګوري جس شبے پکے پیدا کی بعض مسلمانوں کے دافت نہیں بعض مسلمان شیطان گمراہ کری اب دا قرآن دا سے خبر سکے چیر تعلق کنفیوز کی بولا دے قرآن کی دا سے خبر اچھی لگی اس مقصد نہیں دا مقصد دا نہیں چیر نظر پر دے خبر ازان پر دے اللہ مقصد ہے جس تا ایمان خبر نہیں نظر تو ہوئی کجروی زیغ مانا سے کوجوا دے زیغ سے تو ہوئی کوجوا دے اور حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی انہا دا دین یأخذہ من کل خلف عدولہ دا دین دا خدای چرے دا ہر جنریشن نا بل جنریشن خو خلق اگر دا دین تے واقعی یعنی او جنریشن تیر چی ایچی دین پا والا سو دکری نیکس جنریشن کے کم خلق چی اگر دا غینا دا دین زدک او دا غی ڈیوٹائی سے یہی بیاسا کئی دا غی نیک خلق چی چا دین زدک کرے دے ینفون اغن ہو تحریف الغالین کم خلق چی دیر ایکسٹریمیسٹ دی سچے بھی ایکسٹریمزم چې ده د دین غا صحیح مفهوم ګډوډ کی د دین غا صحیح مفهوم ګډوډ کی او دغه خلک چې دا د دین فهم یې غستې ده دا غیر هم بلی ډیوټی دی ينفون عنه التحریف الغالین چې د دغه غلو ولا خلق د ایکسٹریمستانو دا غیر د تحریف هغه نه کوي چې نه دا بالکل دین مفهوم نه دی دا د ایس ایکسٹریمست دی ينفون عنه تحریف الغالین نمبر 1 نمبر 2 وامتحال المبتلين اد باطل پرستو چې دې چوسکي یو خبره د دې لپاره چې د قران باطل ثابت شي نو دې لګیاي هغه هم نه کوي دا غي جواب ورکړي دسې کوي ينفون عنه تحریف الغالين وامتحال المبتلين او نمبر 3 وتاويل الجاهلين الجاهلان چې کوم د قران کریم مفهوم ذکر کوي هغه هم نه کوي چې د قران معنا بالکل نه ده فَأَمَّا الَّذِينَ آتَيْنَا كِتَابَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَبَدَّلُوا دَاغِي كُوجْوَالِ دِ فَيَتَّبِعُونَ غَيْفَالُ كَيْ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ آغَشِ چ متشابه دے قران لا نصر پارے فالو کئی ابتغاء الفتنه لٹئی فتنہ اگر لٹن کئی دس بے فتنی وابتغاء تاویل اگے لٹل لٹول کئی تحریف دے تاویل تمہارا تحریف تاویل مانا دا تحریف پرورشن یا ڈسٹورشن وما یعلم تاویل و انپوئی گی پا اصل مانا را دے بانے دلتا دین تاویل پا مانا دا اصل مانا دے وما یعلم تاویل و انپوئی گی پا اصل تاویل دے الا اللہ مگر اللہ تعالی والراسخون امضبوط خلق پا علم کی راسخ مانا مضبوط والراسقون امضبط خلق فعلم کی يقولون اغوی وی آمننا بے منگ ایمان ساتو دے باندے کل من عند ربنا دا دوارا قسمہ محکم امتشابہ دوارا من عند ربنا داد جانب درب زمون لدي وما يذكرو اپدي خبر بان زان لپوي الا اولو الالباب مگر دا حق المالکان ربنا و رب زمونگا لا تزغ قلوبنا مکج زرون زمونگا بعد اذ هديتنا پس دا آغے چتا ہدایت را کرے دے مونگتا وهب لنا اراك منتا من لدنك اد جانب فلنا رحمه رحمت انك انت الوهاب تاكيد فرت الوهاب بخشش كون کے ہے بمانا گفٹ كون کے ربنا ورب زمونگا انك جامع الناس تجمع كون کے دخل کو ليوم الفاغ ورس کے لارے بفے چنشتر شک پرات لو داگے کے ان اللہ تاکی سر اللہ تعالی لا يخلف المیعاد اغا مخالفت نکے دوادے و دا مقرر ٹائم ان الذين لا تكفر كسان چ کفر کرے دے لن تغنی غنو اموالهم دف بن کلیش دوینا مانو دوی ولا اولادهم نا اولاد دوی من اللہ دا غذاب اللہ نا شیئن سلق و نشیئن و اولائی کا هم و قود اللہ ادا کسان دا فیول دی دا اور خاشا کمشی چی بلی جی سوچے فیول کداب آل فرعون غادد دے پشان دا غادد دا آل فرعون لے والذین من قبلهم او آغا خلچ مخد آل فرعون لکہ دنو علیہ السلام قوم دا ہود علیہ السلام قوم دا صالح علیہ السلام قوم دا شعیب علیہ السلام قوم دا لوت علیہ السلام قوم کذبو بی آیاتنا چی غی تکذیب کرے او دایتو نزنونگا فاخذوم اللہ بی ذنوبیم پس انیس دویل اللہ تعالی پس گناہنو دوی واللہ شدید العقاب اللہ تعالی سخ غذاب ورکون کے دے قل للذین کفرو تو وائی آکسانو دچکا پیران شوی دی ستغلبونا تاسو بڑی فیٹ کو دے شئی ستغلبونا تاسو لبا شکست در کو دے شئی مغلوب اولے بشئی وتحشرون الى جهنم اجم کول بشی جہنم تا پاخرت کے و بیس المحاد دیر ناکار زائد دا نو موضوع دے آیت قل للذین کفروا دے توی تخویف دنیاوی او اخروی دوارا چی تاس تب اللہ تعالی دنیا کیوں عذاب در کئی دے ڈیفیٹ شکر کے آخرت کی بہم عذاب در کئی دے اور شکر کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم ربنا الحمد لله القرآن العظيم اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير الحافظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه كان لكم آية تاكيك سر وسطا سر پارا آية يو عظيم نشان يو نمونا نمونا وي وطا من سيمپل في فئتين پاغد وردلو كي التقطا چه دوالا يو بل سر ملاقی شوي يو بل سر مخ و مخ شوي واقع دعوات چه پیغمبر علیه الصلاة والسلام کله د مکی معظمه نه مدینه منوره ته مایګریټ شو او د یو اسلامي ریاست بنا او بنیاد کې خود مشرکین مکه د روز اول نه بداغه خلاف د سیسی او کانسپیریسی سکول کله به یو قبیله پاسول د خلاف چې سټربل پیدا کی کله به بل قبیله پاسول پیغمبر علیه السلام حکمت عملی سره یو گروپ د آرمی هغه به هغه قبیله طرف ته مسلح ورولېګو چیزا قبیلہ کنٹرول شی مین تو شو دین دیت بی آر ویری مچ رہی نو چکل دوی بلالل نو قبیلہ با دباو شوا سو دوی غاکلہ ندی خبر دین چوا اخ واقع دا صحیح اخ عجب وقت دی دی وجہ احمد بان اندر سلے دا یو خبر دوائی ما خبر چی پا مدینہ منورا کی دن دا یہود دری مشہور قبیلے بنو قینقاع بنو نذیر او بنو قریظہ دا پا مدینہ منورہ کے اسے دے دا دے اسلامی ریاست شہریانو او دا کانسٹیوشن یا دا ٹریٹی پا اساس دا ذمہ دارو دے چرا دا دے اسلامی ریاست پروٹیکشن او ڈیفنس پا کئی دا ذمہ داری وا خود دا ام دا روز اولنا دا ریاست دا داخل نبے دا سیسے کولے دا پیغمبر علیہ السلام خلاف او دا غد دشمنانو سرب ملاتر او مرگرتی آساتنا پیغمبر علیہ السلام و مختلف مواقعوں دای ته وارننګ ورکړ، لومبنې وارننګ دای بنو کینوکا ته ورکړ، ځکه دغه قبیله د یهودو دا هغه وه چې د دوی په خطه او د دوی په زون او په بلاک باندې به مسلمانانې زنانه تېرېدې، نو دوی به بد ریمارکس ورکول، دوی به بدې خبرې ورکولې. حتی چې یو ورځ په بازار کې یو مسلمانې زنانه باندې یو یهودي حمله وکړه او د هغې کپړې یې وشلولې، د هغې ډرس یې وشلو. یو مسلمان موجود و، هغه هغه یهودي قطر کړ، ځکه دې سره خو سړی انسټیګیټ شي، بیا سړی په جذباتو کنټرول نه شي ساتلی. هغه یې مړ کړ، یهودیان را پاسېدل او دا مسلمان شهید کړ. خبر دین کرا پیغمبر علیه الصلاه والسلام دې بنو قریظه ته وویل، دا بنو قینوقاع ته چې ابتدا تاسو کړې ده. حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائے المتصاب بان ما قاله فعل الاول منهما، دشکنزا والا کسان چیو بل تشکنزا کئی لوی و بال و ذمہ داری پا آغا کس تا چی دار چار دیشے ابتدا کردی دا چا دا شی شروع کردی دے. لہذا پیغمبر علیہ السلام بنو قینوقاع تاوی چی دا فتنہ تاسو انسٹیگیٹ کردی دا، دا فتنہ تاسو شروع کردی دا. حضور علیہ السلام د هغه د کورونو تلاشی وکړه، سرچ یې وکړ، هغه سنور زره اسلحه جمع کړې وه د دې لپاره چې په مسلمانانو به حمله کوي چې کله موقع په لاس راغله. لہذا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چې ان سایډ دی سٹیٹ په ریاست کې دننه مونږ دسیسو والا نشو پرېښودی. لہذا هغه ته حکم وکړ چې تاسو دا ځای پرېږدئ اوسئ. نو هغه یې وویستل د مدینې منورې نه هغه د شام علاقې ته لاړل. دا یوه خبره. دویم خبره، دویم قبیله و بنو نذیر، اره دی بنو نذیر یو مالدار سړی و، کعب ابن اشرف یهودی و، کعب ابن اشرف اکچولی بنیادی طور یهودی نه و، بنیادی طور خو عربی خو یهودی شوی و، خو چونکه مالدار و لہذا دغه قبیله چې هغې د طرف نه د مور وه، دغه قبیله د خپل فرد وګرځو او نه صرف خپل فرد مالدار و، نو د هغې مشر دی. د بانیشه د مکی مشرکین سره رابطې ساتلې د پیغمبر پر ضد صلی الله علیه وسلم، پیغمبر علیه السلام پر ضد به د سیسی او کانسپیرسی کوله. حضور علیه السلام دوه درې واره د پویولو کوشش وکړ، خو دې پوهېدو والا نه، دې پوهېدو والا نه، بلکې یو وار پیغمبر علیه السلام د سپیډ په یو مسله د دې زون ته لاړو چې دې سره خبرو کې دینه ډیمانډ وکړي، یو هیو ټو پټ یور اون شیئر اپ ډیوټي اینڈ ریسپانسبلټی. نو دے کعب ابن اشرف او رد مرگرو دے یو پلیننگ وکو چی پیغمبر علیہ السلام راشی، نو دے دیوان لاندے بیکے نو تس دیوان وائی کھندر دے دیوان دے سوری تا بیکے نو او دشان فلانے او فلانے اغبر دے زور دیوان لان یو ہٹ راک لٹے لور کی جی پیغمبر باندے را پیوزی صلی اللہ علیہ وسلم او دنا من خلاص شو خبر دین کرالا. لہذا حضور علیہ السلام چکالا القلار نہ صرف دا چ هغه د خپل ریسپانسبلټی پوره کولو نه انکار وکړ، بلکې پیغمبر علیه السلام جبرئیل امین راغې د لاس نه ونیسه وې پاسې او چې پاسې ده دا وګوره. حضور علیه السلام بنو نذیر ته حکم وکړ چې تاسو به هم دا عمل پرېږدئ، دې ځای نه بدئ، سیریا به پرېږده، مدینه به پرېږدئ، سیریا ته بدئ، خیبر ته بدئ. لہذا هغه یې هم وویستل، هغه یې هم لاړل آلته. خو به هر تقدیر دا سازشونه او کانسپیرسی او دا دسیسې د ډېرې ابتدا نه روانې وې. مشرکین مکه هېڅ داسې موقع چې په هغې کې پیغمبر ته ټربل پیدا کېدی شي، مدینې ریاست ته ټربل پیدا کېدی شي، هغې هېڅ داسې موقع ضایع کول نه غوښتل. هغې وی چې ایکسپلایټ اینڈ یوټیلایز اٹ ٹوٹلی، چې دا مکمل طور یوٹیلائز کا او مکمل طور استعمال کا. لہذا ابو سفیان هغه د گرین د غلې یو قافله د شام د لارې راوستا، چرته مکې معظمې ته، غیر مکې معظمې لوی تاجر، 500 اوخان دک هر قسم شی نه پکې، هر قسم شی نه پکې. د دې پلانینګ په اساس د یو سړی د ځان نه مخکې مکې معظمې ته ولېږه چې ته مکه کې خلکو ته ووایه چې محمد رسول الله او د هغه ملګري هغه پلین کوي چې دا قافله لوټ کی، دا قافله دا لوټ کی او خلک یې مړ کی. هغه سړی چې راغې هغه د خپل اوښ غوږونه کټ کړل، خپل اوښ غوږونه یې کټ کړل او خپلې کپړې یې اوښلولې او په سر خار یې اچولې. اوې هلکنا هلکنا تباه شو، هلاک شو. مدینه والا مسلمانان هغه لګیا دي زمونږ قافله لوټي فواغ اوسا، حالانکه دغه دروغ خبر زمونږ امداد وکړي. ابو جهل په ټولو قبیلو کو منادی وکړه چې ویپن تیار کړي، کسان تیار کړي، سولجرز تیار کړي زبا او گویا جنگ بچو اس قافلہ اغی خفل لار ہی بدل کرا پیغمبر علیہ السلام کوم انفار بر خبر راوڑو چی داسی او دسیسے کڑی دا داسی او غلط پراپیگنڈے کڑی دا حضور علیہ السلام صحابو تو ہوئے چی انف از انف کافی اوشوا اس بس کول غواڑی لہذا دے سوا دیار لس کسان دے تیار سی داسی حالتو نیولی اسٹیبلی سٹیٹ چی صرف یو کال پہ کرشیو سورہ یو کال نہ پیسیش دور سدر نہ اسلحہ تو ورسرا نہ کافی سولجرز ورسرا تھا وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وہ قدم سے خاموش کینو نو دیکھ پھر بھی دی اینڈ اف اور سٹوری نو بدل دی سٹوری بس ایم بھی ختم بشی لہذا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام درے سوا دیار لس کسان تیار کر مصلح او زان سرے واغ صلا اغا جانب نہ ابو جہل یوزر کسان را تیار کر دے تر صرف او یا خان او درے ورسرا اسنو او یا شان او درے ورسرا اسنو دشمار یو سو توری وی ورطرا نور معمولی غش وی ورطا غش لیندو ورطرا دغرا دوی طول اسلحا وا خدا اللہ اعتماد ورطرا وا البتا حضور اسلام دی سر مشورا وکلا چی سو کو پا دی فلانی روڈ باندے چی نیک روڈ دینا مکی معظمین مدینے منوری تا پا دی روڈ باندے لشکر را روان دے آر بی را روان دا ابو جہل پا مشرائی چی او دا میڈیٹینین پا سائیڈ باندے او قافلہ روان دا مکی طرف تا سوکو دا کافلہ فالو کو زکا چھ فتنہ خودی جوڑا کرے دا او کنا دا آرمی فیس کو نو سخل کو وی چھ جی اسلحہ نشتا کسان نشتا نو خبر دائی چھ کافلہ فالو کو دا بس صرف گرین نی لیکن با اسلحہ ہوں بھی سوئی بکے اسلحہ ہو پکے ہوں بھی خو پیغمبر علیہ السلام او دنور و خلق و ارادہ داوا چھنا بس let's look into that will be the end of our story or their story and the first impression will be the last one ویچے دے طرف بانے زو چھے دا کم آرمی را روانا دا آرمی فیس کاؤ او اللہ تعالیٰ ہم دا غفتل چھے دا آرمی فیس کئی نو سوشو چھے حضور علیہ السلام کلا علتا لارو یو سکچ جوڑ کر یو نقشے جوڑ کرا چھے سوارہ دے جائے تیر انداز دے جائے تورے والا دے جائے کیمل رائیڈرز دے جائے ہاں گویا کیمل ریوی ہوتا ہورس رائیڈرز دے جائے او دا سے جنگ پلین کو یو صحابی دے خباب ابن المنذر رضی اللہ تعالی عنہ دا اغنام دا اغا پیغمبر علیہ السلام ورطے برائے کا ام بے امر اللہ عز و جل دا کما نقشہ چے جوڑا دا دا تا پختل رائے جوڑا کرے دا کہ دا خدا حکم دے پیغمبر علیہ السلام ورطے دا دماغ پل رائے دا دا دماغ پل اپینین دے نو حضور علیہ السلام تا غوے ویجی زمان ذہن کے دا سے رازی چے کہ دا نقشہ و دا سکچہ و دا پلین مونگ دا سے جوڑ حضور علیہ السلام مطمئن شپے لینے پا آغا امداد بانے چھے خباب من منظر ورطوے لے ہو دشپے پیغمبر علیہ السلام پا خپل ٹینٹ کے دے منظر کا عبد الرحمن ابن عوف گارڈ کو پا دروازہ بندے ورطوے لے اللہ یدخلا علی اللیلت احد ننش پا گورے ما بانے سکرا دن ننش حضرت عمر راگے دشپے وی جز لگ حضور کا تیشم ورطوے اجازت نشتا اغوی زبر دے دو لرگو میس کے اگورم چھے ہیز اوکے آئی بی ساتسفائیڈ چھے اغو قتل جس پیغمبر علیہ السلام لگیا دے عبادت کی بس سیٹسفائیڈ سے نتنگ ہیپن ٹو صحیح نو فیئر اینڈ نو وریز بیا دے ابو بکر راگے اغا عبد الرحمن ابن عوف تو گئے ز پیغمبر علیہ السلام کو ورزم عبد الرحمن ابن عوف فرتوی جی حضور ویلی چ ما تے نمش پس سوک مرا پریدا حضرت ابو بکر ورتے لست بے احد ز سوک نیم ز کو سوک نیم یعنی تے ما ریلیشن یا زما کنیکشن یا زما دوستی پیغمبر علیہ السلام سره دین اخوا کے تھے لہذا اغا ورننا وتو حضور علیہ السلام دعا کولا او دعا کی دعوی چی اللہم ان تهلک هذه العصابة لن تعبد فی الارض ابدا او اللہ کتا دا جماعت حلاک کر ندر دین بعد بز ملک استا سفنم و نخلی زکر چی دا اغا خلق تے چی ردی دو وجب اسلام کری گی دا اغا خلق تے چی ردی دو وجب اسلام کری گی دی با فاؤنڈیشن کی دی دی با بیس کی دی اور ردی بیس کے حضور پارا سخلے کی چیلے قربانی ورکول دی نسے قربانی ور کی بیا غیبانی وہ بیلڈنگ روان سی او آگا بیلڈنگ دیا دور اسٹیبلش تھی کہ بیا سوک ورسر سکولے نشی حضور علیہ السلام دعا کولا لا سے دم رہ اچت کر چھے دا پا اگو مبارک بانے کم کلو کیا عباب رہتا ہوا تا تو ورد چپانہ گائی آگا چپانہ تلان دے پرے ہوتا حضرت ابو بکر رہ اچت کرا ہوگے اور لوا چولا وَحَسْبُكَ الْآن فَإِنَّ اللَّهَ وَعَدَكَ النَّصْرَ خدای تا سر دا امداد و عدا کرے دا بس جی دغا کافی دے خبر دین کرالا او سبالا جنگ شروع شو دا عربو دا طریقہ وا چھے دی با دا جنگ با قائدہ اوپننگ کو مجھے یو طرف نے بس کسان رووتل او آواز بے اوکا حل میں مبارزین سوک مقابلے والا شتا درې کسان د مشرکین مکه طرف نه راووتل، عتبه، شیبه او ولید. عتبه پلار دی، شیبه دا یې زوی دی، ولید دا یې رواره دی. نو دا درې واړه راووتل او دوی مکمل طور په هغه آهنی لباس کې، په آهنی جامه کې، یعنی جامه پوشو. وی هل من مبارزین، څوک شته مقابلې دپاره؟ نو د مدینې د انصارو نه درې کسان راووتل. دوی ورته وی من انتم، تاسو څوک یې؟ هغې خپل انټروډکشن وکړ، د آهنی جامه پوشو. هغې خپل انټروډکشن وکړ. دوی ورته وی لسنا نریدکم، مونږ تاسو نه غواړو، مونږ تاسو نه غواړو، انما نريد اخواننا، مونږ خپل رونه غواړو. یعنی هغه امیګرنټ د مکې معظمې چې د مکې نه راغلي دي او مدینه کې سټل شوي دي، نو دوی خو واپس لاړل، ځکه داسې نه وه چې بل تاسې بلا وجه پېژند کړه، ځکه دا خو د غیرت خبره وه. صحیح. هلته پیغمبر علیه الصلاة والسلام از خود درې کسان هغې منتخب کړل، یو حضرت حمزه خپل ترې، یو حضرت علي د تره زوی، یو حضرت عبیده دا د بل تره زوی دی، عبیده بن الحارث. حمزه راغې عتبه ته، او علي راغې رضی الله تعالی عنه شیبه ته، او عبیده راغې ولید ته. حضرت حمزه باندې هغه گزار وکړ د پډال واغسته، او چې حمزه گزار وکړ پهنه هغې دوه ځای کړ پرېوته، او دغه معامله حضرت علي خپل مقابل سره وکړه. هر چې عبیده او ولید و د هغې په میس کې د تورو د گزارونو تبادله وشوه، دواړه زخمیان شو. حضرت عبیده په خپه ولګېده، دلته دوی خو خپل کار ختم کړو، بس دوی دواړو په هغه هم یو الله اکبر وکړو، او بیا مخ په مخ جنگ شروع شو. الله تعالی مسلمانانو ته فتح ورکړه، نصرت یې وکړو 15000 فرشتو سره. سوره سره 15000 فرشتې الله تعالی راولېږلې. رسو دا ذکر دی، او ډېر لوی اموال غنیمت هم ورته میلاو شو. سپوائل زفار الله تعالی فرمایي چې زه کله خپل دشمنان او ستاسو دشمنان تباه کوم، داسې د بهتر سامانۍ حالت کې غیر ذلیل او تباه کړم. ستاسو به شمېر هم لګي، اسلحه به درسره هم وي، تیارې به هم ښه وي، خو بهر تقدیر چې اعتماد به په الله وي، خدای به مو هیلپ کوي. قد کان لکم آیة تاکک فرا و تاسو د پاره آیة یو نمونه فی فئتین په هغه دو عساکرو کې. فئه معنا گروه، حزب. التقطا چې دواړه یو بل سره مخ په مخ شي. فیتن یو ڈلا تقاتل فی سبیل اللہ، جنگ کو پلا رد اللہ کے، و اخرا کافرتن او بل ڈلا کافر و یرونہم مثلہم، چلی دلے دوئے مثلہم دو چند پل رأی العین پظاہر نظر کے. نا پظاہر نظر کے اگر چی وہ اغوی یو زر ہو مسلمانوں تا صرف دا چخ کارے دل لکہ دخپل زان دو چند، یعنی لکہ شپک سوا. صحیح. نو اس کا داور تخکار دے چھ زر دی یا خو یو پدری دی، ممکن دے چھ مسلمانانو حوصلہ کمزور شوی وے، خو چھوی صرف یو پدو دی، we can handle it، منگے handle کو لیشو، let's go ahead. یرونہم مثلہم رأی العین، او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو خوب کے اوقتل امتقا معاملہ سور انفال تورشک منظر چھ کما مشورہ ورکا امتقا انداز بانے ودا آغا وقت رڈیرہ مناسب. آیت نمبر دری سلویت. اذ یریکہم اللہ یا کاغا چی خود تاتا دوی لرا اللہ تعالی فی منام کا پخوستا کے او پیغمبرا قلیلا لگ خدای تاتا پخوب کے دوی اخل چشمیر کی لگ ولو اراکہم کثیرا ات خود لے وی تاتا دوی کثیرا دیر لفشلتم نو تاسو بنا مردی کرے وا فشل مانا نامردی ہمت موبائل لگ تو سلبو بیلے لگا لفشلتم نو تاسو به نامردی کړی وه ولا تنازعتم استاسو به جګړه پیدا شوې وه اختلاف به پیدا شوی فی الامر په دې معامله د جنگ کې چې کوی یې که واپس شو ولیکن الله سلم لیکن الله تعالی بچ کړی تاسو انه علیم بذات الصدور تاکي سره الله تعالی غالم دی پر رازونو د زړه باندې چې څوک الله دپاره دی او څوک شیطان دپاره دی دا خو بالکل داسې لکه نه واقع وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ أَيَّاكَ يُرِيكُمُهُمْ چې خودل تاسو ته دوی لره الله تعالی ولتقیتم چې کله مخ په مخ شوئ فی اعینکم په سترګو ستاسو کې قلیلا پشمیر کې لږ نو مسلمانانو ته هم دې سترګو کې داسې ښکاري لکه چې لږ خلک دی صحیح نو دې همتیان چې وی کین هینڈل وی کین ڈیل وِد وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ اکم اخکار کولی تاسو فی اعینهم په سترګو د دوی کې ځکه هغوی ته هم دا مسلمان دی خو هم کم خو نورې ورته هم کم ښکاره کړل چې هغه وي دا اتیا سل کسان دي په بس در به ځان خلاص کړو چې هغه مونږ تختی ځکه یو ګروپ تختی یا بل ګروپ بیا فیصله نه کیږي ويقللكم في اعينهم ليقضي الله امرا تديد پارا چې فیصله وکړي الله تعالی د یو کار کانم پولا چې هغه مقرر شوی ویل الله ترجع الامور خاص الله تعالی تا ترجع الامور واپس کوی چې ټول کارونه نو الله تعالی دې ځایم ذکر کوي نن سبق کې واپس نن سبق ترسه قد كان لكم آية في فئتين تاكيك برا تاسر پارا ويو غطن مونا في فئتين پاغ دو گروپن کے التقطا چدوار يو بل سر ملاو شو فئتن تقاتل في سبيل الله يو ڈلا دي جنكو پلار دا اللہ کی و اخرى ابل ڈلا کافر و يرون هم چلی دلی دوئی مسلم دو چند لق پل رأي الغين فظاہر نظر کی رأي الغين مانا؟ فظاہر کتو کہ صرف دو چند خکاری دل حالانکہ وہ ڈیر والله يؤيد بنصر الله تعالى تايد کي پيمداد پر من اغا جا ترا يا شاو چي الله غادي ان في ذلك تاكي طرف دي کي لا عبرت عبرت لول الابصار كتون کو خلق د پار اومدا صورت کي نمبر يوصل دروي ولقد نصركم الله اتاكي سرا امداد کړو تاسر الله تعالى بي بدر په بدر کي وانتم اذلله هذا كتاب اذله اذلتن دا اذلا معنی لگوی هم پشمیر کی عدد کی او لگوی پا اسلحہ کی فتقوا اللہ یری گئی اللہ تعالیٰ نا لقلکم تشکرون دا دید پارا چتا سو شکر گزار جوشی استقول للمؤمنین آیات کا چتاوی مومنانو تا علن یکفیکم آیا کافی بنی تاز دا پارا ان یمدکم ربکم چستاسو مددو کی رب ستاسو بسلاست آلاف من الملائکہ پدریو ذرو فرشتو بانلے منزلین چرا کزول بشید آسمان بلا او ان تصبرو کتاسو د صبر استقامت مزارو کا و تتکو ازانو بچکو و یاتوکم من فوریم حادا او راشی دوی تاستا ام پدا وقت یمددکم ربکم امدادو کتا سر ربستاسو بخمست آلاف من الملائکہ فپنزو ذر فرشتو بالے مصومین چی اغیبا پا اسن سواری نشاندار اسن بیر سرا نشاندار مانا یعنی سپیسیفک مار کوئی جاگی وما جغله اللہ انہو گرزول دا غدد فرشتو الا بشرا لکم اللہ تعالیٰ نو گرزور دا غدد اللہ بشرا لکم مگر خوشحال استاسو ولتطمئن قلوبکم ار دید پارا چی مطمئن شزون استاسو پا دے بانے ومن نصر اللہ من غند اللہ اند مدد مگر جانب دا اللہ نا الغزیز چی اغز بردست دے الحکیم حکمت والدے اس اللہ وی دا امداد میں صرف پارو لیقتا طرفا من الذین کفروا چلا تالا کٹ کی او حلاکے طرفا یو حساد کافرانونا او یکبتوں یا زلیل کی فینقلبو خائبین ادائی خائبین لوزر شی خائبین لنو اللہ تعالی واقعی یو حساد کٹ لہ او یات مردار شو او یات مردار شو او یات قیدیان شو فسلگونو تینا زخمیان شو فسلگونو تینا زخمیان شو او دائی زلیل او تختل کم طرف تا مکی طرف تا مکی طرف تصور انفال تے وار بیالر سے لوزرز مکتر آیت نمبر 3 نوال کما اخرجک ربک من بیتک لک چراوستے او تعالی پروردگار ستا د کور ستانا بالحق کے د حق کار پر غرض باندے اللہ تعالی وے او کتر آیت او درا آیت درا ور یو تلا تاو کما اخرجک ربک من بیتک لکا چرا استو تعالی رب ستا دا کورستانا بالحق دا حقا دا پارا و ان فریقا من المؤمنین اتا کفرا و یو جماعت دا مؤمنانو دا کاری ہون خوشا لنو بد منون کیو دیلا یعنی اگر دیر ذہنی طور تیار نو دی جنگتا ذہنی طور دی جنگتا اللہ تعالی وی ما تراو استو پیغمبر سرد ملگرو دیو حق کار دا پارا چنن یو خبر دا بس آخاب فیصلہ کل یو خبر دا فیصلہ کل یجادلونک فی الحق یغی تاثر جگل کولا پا حق خبرکی بعد ما تبینا پس دا آغی چی دا واضح شوا او دا سی جگل دا سر کولا یعنی غی دا سی نوتی آر کانما یو ساقون الی الموت لکا چی دی پا زور بوتی شی مرک طرف دا و هم یزورونو دی مرک دا گوری دیکھو دا سی نوتی آر لکا چی جنگ دے مرک دے لکا چی جنگ دے مرک دے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ آيَاتِ كَاغَا يَعِدُكُمُ اللَّهُ چِوَادَكُوا تَاصَرَ اللَّهَ تَعْلَىٰ اِخْدَ تَعِفَتَيْنِ دَيَوْدَ دو جَمَاتُنُ اللَّهَ تَعْلَىٰ وَوِي چِوَادَ زَمَادَادَ چِكَ تَاصُو كَارَوَانَ پَسِزَي مالته بم غالب یی کله لشکر مخه ته زئی دلته بم غالب یی نو چې کله خدای وې نو بیا خبره دار چې دا کوم زور اور دې دیم خدای شه صحیح تو ګټ رډ بیا درس وایت یعدکم الله احد الطائفتین ان حالکم چې دا بتال د پاره وتودونا تاسو خوخت ان غیر ذات الشوکته چې دا بی اغزی شوکه اغزی ده تاسو هم اغزی وای زوز چې دا بی زوز ده نو بی زوز ده کومه کاروان صحیح ایتر زوز نو کنه زوز معنی اصلا ای کو جنگ واده جنگ د پاره نو راغلی نو تاسو دا غوتل چې دی بی زوز پسې لاش وتودون ان غير ذات الشوكه تاسخت كي دا بي زوز خلق تكون لكم داد ملاو شتا ويريد الله الله تعالى غسل ان يحق الحق كي حق ثابت كي بكلمات بخلو كلمو يقبغ او قد كي دابر الكافرين جرد كافران ليحق الحق كي نتيجه دا شي كي حق ثابت كي ويبطل الباطل اباطل باطل كي ولو كره المجرمون اگر چ مجرمان دا بدمني تستغیثون ربکم یا کہ آغا تستغیثون ربکم چه تاسو امداد وقت فریاد مکو پروردگار فلتا چه اللہ تزمون گے امداد ہوگی فاستجاب لکم نا اللہ تعالیٰ ساسو سوال قبول کو انی ممدکم چه زب تاثر امداد کم بی الف من الملائکہ بزر فرشتو بانی مردی فینا دائی بیوب الپسیر آروانی زر فرشتی دا به بل پسیر اروانی مثلا د پینزو پینزو گروپ کې یاد لسو لسو گروپ کې دا گروپ راغی دا گروپ راغی دا گروپ راغی دا گروپ راغی د دیو نفسیاتی اثر دی د دیو سي یو سایکولوژیکل افیکټ دی نو ابتدا کې یو زر فرشتي رااله په دویم نمبر دو زر نور رااله درې زر شي او په دریم نمبر دو زر نور راځي نو ال ټوګیدر پینزو زر شي چې کوم الته سوره آل عمران آیت کې تیر شي وما جعله الله الا بشرى لكم الله نو غرذول دا نزول پرشتو مگر خوشخبری والے تطمئن بے قلوبکم ادیر پانچ مطمئن شدے سرزون استاسو ومن نصر اللہ من غند اللہ انو اصل امداد مگر دا جانب دا اللہ نا ان اللہ غزیز حکیم تاکی سر اللہ تعالی زبردست حکمت والا دے اذ یغشیکم النغاسا امانتم من حویات کاغا یغشیکم النغاسا نو دا نغاس لکه سړی چې اودنی خو داسې مونږ ورته جوټې والا تا جوټه وایي ورته لکه سړی باندې داسې لکه کوبره څه ورته اېزما دغه اېزما نو د اېزما مونږ ورته پرکالی وایو زمونږ پښتو کې ورته مونږ پرکالی وایو نو سې سړی چې په غم کې وي تکلیف کې وي اده للک غوندې خوب ورشي نو غم او تکلیف 80% یا 90% خدای شي 10% یې بیا هینډل کولی شي صحیح که په څه تکلیف وي نو دوه طریقې دي یو داغه لپاره یو فزیکل یو سپیریچوال یو فزیکل یو سپری نو فیزیکل دا چې خوب نظر نه یو ګولای واچو چې له ګوډه شي نو اټنشن باندې ختم شي دا یو او نمبر 2 سپیریچوال او دا څه دا ادوره ختم نه کړه نو بس الله بلا مشکل احسان دا خمس قره اې جو یغشیکم النغاسا یا کا آغا چې پټ پټول ایت اطلا ان اې جو غشیکم چې پټول تا اطلا الله تعالی ان نغاسا په ایزم باندې کور کړی تاسو غشی غشی معنی پټول یا کور کول چې کور کړی تاسو ان نغاسا په سبانه پیس مبانده نو چیز مدر بانده دا غم مختم شو امن تمل ہو دا سبب دا تسکین و دیت مینان و دا امن و دا جانب دا اللہ دا دا یوا نو دی سر تاس تا منٹل فیس ملاو شو سچل منٹل فیس ملاو شو او دا فیزیکل کنوینینس پا حوالا بانده فیزیکل کنوینینس پا حوالا بانده اللہ تعالی باران را نازل کو زکر کم طرف تا چی دا مشرکان دا مشرکان چی کم طرف تا ہو نو آغاز مکا پا خوا اور مکہ سوا یعنی سخت از مکہ وا او کوئے هم التا کوئے دو هم التا صحیح او صحابہ تے کم طرف تنا لد دا از مکہ سپین شگا وا تا سوا شگا وا نو دا سپین شگا دے کے خونہ اس منڈا والے شی نو پک انسان منڈا والے شی صحیح خطے پک خوئی گی صحیح ویم دا چے او بنے وے نو مسلمانہ نو ذرکے مختلف وسوسے راتے یرا دا سے سرکمسانس کنوینئنس ہمیں دے پار نیشتا صحیح نو دے سرم سرے کمزوئے کی ہاں چے سرکمسانس کن دی نو اللہ تعالی د شپې دومره باران وورو چې هغه طرف ته مټ جوړ شو هغه په خدمت وکړه نه ته څه جوړ شو هغه کټې شو نه سلیپری شو دې لپاره سلیپری شو اره دې نه پیله سخته شپې واغسته دوی دا څه شو پیله سخته شپې واغسته او بل دې کې داسې ډونګي ډونګي ځای نه شکو کې دو هغه کې وو درې بل کو فلټر واټر کم کې سم واټر فلټر واټر نو په هغه طرف یو کو یو دې طرف نه پیله د شل ځای وو لري ری خپل لوکي ډاکټر لوکل سارو ولا اضافي وبو خلکو غوښتنه نه کول وی مزره تاسو به چرته پیدا کیږي صحیح نه الله تعالی فرمایي چې ګوره منټلی به در باندې خوب راوست چې دا وریز مقدم شي صحیح او فزیکلی باران می دربانې اورو صحیح نو یو خدا چې زما درته پخ شو او دیمه دا چې هغه کم دوغه نو پای کې او بودره دې ستاسو استعمال لپاره اذ یغشیکم النغاس امانتا منه یا کہا چې کول کول تاسو لا ان الله تعالی ان نغاس په ایز مبانی امانتا منه دا سبب د تسکین د الله جانب نا و ينزل علیکم انازل للہ تعالی تاسو باندې من السماء د اسمان نام انوب لیطهرکم به جل تعالی پاک تاسو دیو بوسرا و یذهب عنکم الله تعالی رکستا پنا رجز شیطان اللہ تعالیٰ در کستاتنا رجز الشیطان نجاست الشیطان وسوسی ولی اربطا دا قلوبکو اچھا اللہ تعالیٰ مضبوط کی زنستاسو ویصبت بیل اقدام مضبوط کی دیسر قدم نستاسو اذ یوحی ربکا یاد کا آغا چی حکم کولو ربستا الالملائکا فرشتوتا انی محکم چیز تاثرین فصبتو اللذین آمنو نو مضبوط کری انکریج کری صبتو میں انکریج کئی ہمت ورکئی منگا ہمت دادن پرتی وجہ سے ہمت دادن ہمت ورکئی حوصلہ ورکئی کریج ورکئی کرج ور کئی آگا سات چی مان راوڑے دے سولقی فی قلوب الذین کفرو لبواچوں پزرو دا کسانو کی چی کفر کر دے الروبا دہشت فضربو فوق الانا کے تاسک وئی وحی خلق مسلمان تا اللہ تعالیٰ وئی چی وحی پا جنگ کی خلق فوق الانا سمائٹ ایف دیر نیکس سٹ والا ہوئی وَذْرِبُو مِنَمْ كُلَّ بَنَا اللہ سنو والا ہوئی نو چھ سٹ دی والا ہوئی نو مڑ بشی اجلات دی والا ہو نو فلج بشی اجلات دی والا ہو نو فلج بشی نو واپس تا سکان لکم آیتن تاکک فرا تاس دا پارو تاس دا پارو نمونا فی پیتینے پا اغد دو فوجن کے التقطا چھ دو عالم ملاو سیو بل سرا پیتن یو ڈڑا تو قاتل فی سبیل اللہ اگر جنگ کو پلا رضا اللہ کی و اخرا کافر تن او دوی مڈل کافر وائر او نو چلی دلے دوی دیکھا مسلمانان لدل دا کافران مثلهم دو چند خبل رأي الغين فظاهر نظر کی والله يؤيد بنصر اللہ تعالی تائد پیمداد بلبانے من آغا سوچ شاو چی اللہ غواری ان فی ذارکا تاکی سرپ دے کے لعبرتا عبرت دلو للابصار دکتون کو دفارا دلی دون کو دفارا اس اللہ تعالی فرمائی چی کم خلق چی اللہ پا اندکاز آف اللہ اندکاز آف اللہ چی اغیر سرویس گئی اگر دنیای معاملاتو کی ذان دیر نہ انوال کئی ان سینس ہے کہ لات آف ویلت او منی ور سرائی وچی کلا اللہ را پارا خبر راش دے قربان ایتا تیاری صدت صدت تیاری قربان ایتا او ہر چی او سرائی ادر وائز بھی ناغا وی یرا قربانی او خدا دیر لوی اجر کے ملائی خدا موٹر بپاتی شینا صحیح او دغا کیسل بپاتی شی ادا پراپرٹی بپاتی شی ادا پلازا بپاتی شی ادا بچی بپاتی شی صحیح ادا دیرا شایستہ خزا میرے دعو پاتی شی سب اسی بات نو اللہ تعالیٰ راگے ذکر گئی زین للناس خیست شوید خلقتا حب و شہوات محبت دے بھی زائد شہوات آغا شیطا ہوئی چی انسانی طبیعت واری پا حیوانی بنیاد ہو انسانی طبیعت واری پا کون بنیاد ہو پا حیوانی بنیاد ہو اس دات شیط من النسائے لکا خزش دے والبنینا اولاسو والقناتی اخزانی المقنطرتی جمکرے شدی دیپوزٹس من الزہب دسرونا سرو ذرونا والفزت ادسکین ذرونا والخیل المسومت اداسمنا المسومت مسومانا نشاندار اسونا یو نشاندار اسونا دیکھو دا سوچی سائیس بھی سائیس ہوئی بڑتا اسونا ماہر چی بھی اگر تسوئی عربی کی بڑتا ہوئی سائیس اگر اسونا پر نصر بانے پوئی کی دا آلا نسل استے الک سنگ تا کس کرے دے وینا دا فلانے نشانی وګورا دا نشانی دا اعلی نسل دا دیش دیش شو تے وګورا دا شو کی جدا چل دی دا اعلی نسل دے دی لکای تے وګورا دی بان جدا چل دی دا اعلی نسل دے دی سنی تے وګورا چې دی ساق دا سی دا اعلی دے تو وین نشانات صحیح والخير المسومه والانعام امواشي والحرث افصل ذلك متاع الحياه الدنيا دان پد ژوند دنیا دا والله الله تعالی عنده اغفر حسن المآب بهترین زائد واپس آئے دے قل تورت او آیا او نبیوکم آیا خبر درکم تاستا بخیر من ذالکم پا بیتر دے للذین اتقو دا پارتا کسانو چی غیر ادلی دی اللہ تعالینا عند ربیم داوی دا پارا پنیز درب دے جنات الباغون دے تجری چروانی من تخت یا دا غیلان دی نیرونا خالدین فیہا ہمیشہ بیدو پاگے کے وازواج ابی بیان متوحرتن پاک کرے شوے دا سی بی بیانے چې نه به هغوی کې مونږ ورته بلغم وایو دا دې ځاینه چې کوم سټف راوځي دا د پوزې کوم سټف راوځي د خولې بدبویي د طرفونو بدبویي حیض او نفاس بول و براز هېڅ شی ګندګي به پکې نه وي نه به ژبه ناکارئ نه به ژبه تېزئ چې درته وایي خاموش صحیح نه 911 ته ټلیفون کوي وازواج المطهرت ابيبيانه پاکي کړې شوی صورتن او سیرتن پاکي کړې شوی صورتن او سیرتن صورت به هم اعلاوي سیرت به هم اعلاوي ورضوان من الله ارضا من دي جانب دالانا والله بصير بالعباد الله تعالى بصير كتون کې دي بالعباد بندگان لا واچ کې ويتا الذين كفروا يقولون تجوي ربنا وربزمغا اننا آمنا تاكفرمغا ایمان راولدی فغفر لنا ذنوبنا وبخمن تغناون زمغا وقنا غضب الله ابتكمن غضب دورنا الصابرين صبر كون کی خلق والصادقين رشتن خلق والقانتين تابدار خلق والمنفقين خرج كون کی خلق والمستغفرين بالاسحار استغفار كون کی بالاسحار د پیش نمو وقت کی اسحار جمع سحر ده سحر ته پیش نمو پیش نمو ټایم داسی چې خلق تهجد تر پاسی نو دغه وقت الله تعالی आवाज کوي هل من مستغفر حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمای ينزل ربي عز وجل كل ليله الى السماء الدنيا هر شپه په دغه وخت کې الله د خپل قدرت په انداز دی نږدې اسمان ته راشي او د आवाज کوي هل من مستغفر سو بخښنه غوښتون کښتا چې بخښنه ورته وکړ هل من سائل سو غوښتون کښتا چې دا ضرورت پوره کړ هل من کذا هل من کذا سو داسې داسې شتا چې هغه سره دا هیلپ او دا سپورټ وکړ نو چې کوم شیطان لپاره د خیر وي الله تعالی دا هغه وخت دعا رد کینا او بعض اوقات ته یو دعا داسې کې چې ته ځان لپاره د خیر غنې خدای الله په نظر کې اتاره لپاره د خیر نه ده نو الله تعالی ته به هغه نوم بچ کې شي نه ده الصابرين والصادقين ارستن خلق والقانتين والقانتين اتابدار خلق والمنفقين خرچون کی خلق والمستغفرين ابخشن گفتن کی خلق بلا سفار پیش دمو وقت شاید اللہ گواہی ورکے اللہ تعالی انہو چتا کی سر شان داد لا الہ نشتر معبود الا و مگر دغا اللہ والملائکتو افرشتیم دغا گواہی کے و اولو العلم اغلم والا خلق قائمًا بالقسط قائمًا بالقسط اللہ تعالیٰ پتے حالت کے چیغا قائمًا حاکم دے قائم مانا والار دے پر انصاف بانے یعنی حاکم دے انصاف دے لا اله الا نستد معبود الا هو مگر دغا الله العزيز الحكيم چې دې زبردست او حکمت والده ان الدين تا کی سره دین عند الله په نظر د الله کې الاسلام اسلام دې نو دې ځای دوه لفظ دی یو دین یو اسلام د دین لغوي معنا د دین لټرل میننګ دین په معنا د عمل راځي نمبر 2 دین په معنا د معاملې راځي معامله لین دین خرڅول اغستل دین په معنا د جزا راځي بدل خو بدل یا بد بدل ری کمپنسس دی دین په معنا د قوت او د غلبې راځي دین په معنا د حکومت سلطنت یا د نظام راځي حکومت یا سلطنت یا نظام سیستم دا په لټر معنا ده او ټیکنیکل معنا ده دین د دین ټیکنیکل معنا ده هو النظام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم چې دا هغه نظام دی هغه سیستم چې پیغمبر علیه السلام د الله طرف مره وړ دی دې ټول ته دین وایي نو چې کله ورته نظام وي نو دې معنا ده چې د ژوند د هرې مسلې حل به پکې موجود وي ځکه نظام خو وایي دیتا چې دې کې فاینانشل پہلو پولیټیکل پہلو فیملی افیئرز انډیویجوال افیئرز بزنس ترانزیکشنز ټول مسلې پکې موجود وي نو دې ته څه وایي دین وایي ورته او دغه دین نمبر اول د الله دین دی خدای وایي دا زموږ نمبر 2 دا د ټول انسانیت دین دی ټول انسانان الله را لګل او نمبر 3 دا د ټول پیغمبرانو دینو پیغمبران ټول مسلمانان ادم علی السلام سو مسلمان نوح علی السلام مسلمان ابراهیم علی السلام مسلمان موسی او عیسی علی السلام ټول مسلمانان سوره شورا آیت نمبر 10 اومګه شرع لکم من الدین اومګه شرع لكم من الدين شريعت کړل تاسو لپاره د دین په اساس باندې الله تعالی ما هغه دین وصابه نوح چې داغه حکم کړو نوح عليه السلام ته یعنی هغه دین تاسو له سیستم کړی د شریعت معنا سیستم چې کوم دین الله تعالی نوح عليه السلام ته ورکړ والذي او هغه دین او هدا الیک چې مونږ وحی کړی تا تا و ما وصینا به ابراهیم او هغه دین چې دا غي حکم کړو مونږه دې باندې ابراهیم علیه السلام تا موسی علیه السلام او عیسی علیه السلام تا نکې مدینا چې قائم کړی دین ولا تتفرقوا فی اختلاف پیدا کوي په دې کې کبر علی المشرکین کبر معنا سخت دی درون دی ها سچ دی ډیفیکلټ دی ڈیفیکلٹ تیرے گے مشرکانو تا ما تدعو ملے ہے دغ دن چاگے طرف تتا سو بلن ورکوئے تتا اس دن طرف تا بلن ورکوئے نبیہ دا کافران تا سر ایس جنگ نکشتا پوچھے کل دن خبر کوئی ناغی بیادا سر جنگ پیدا کئی اللہ یجتب الی من یشاو اللہ تعالی را کشکی اخبر جانب تجسو کے خوخشی ویاد الی من ینیب اگائی کئی اخبر جانب تا سوک چسو رجوع کئی اللہ تعالی طرف تا نو اوس دغه آیت دا ثابت کړه چې د ټولو پیغمبرانو دین کوم دغه زموږ دین نو ابراهیم علیه السلام مسلمان او نوح علیه السلام مسلمان نوح علیه السلام مسلمان سوره بقره وموږه آیت نمبر یوصل ووش او یوصل اتویش وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ آيَاتِ آغَا چوچتا ور ابراهيم عليه السلام القواعد بنيادنا 21 يوصل ووش چوچتا ول ابراهيم عليه الصلاه والسلام القواعد بنيادنا من البيت بيت الله واسماعيل واسماعيل عليه السلام هم ربنا دي دوار دعا کولا او رب زمونگا تقبل منا قبول کی مونگا دا عبادت زمونگا انکا انتا تاکی فرط السمیع اوریدن کے العلیم پویدن کے ربنا و رب زمونگا وجعلنا مسلمین لکا اگر زمونگا مسلمین مسلمین مسلمانان مسلمان دیتا ہوئے کہ ٹوٹلی سبمیشن کے اللہ تعالیٰ تا سرنڈر کے اللہ تعالیٰ تا ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام دعا کے چھ خدا ہے مونگا دوارا مسلمانان کے دا مسلمان کې دوه معنی دارا چې د ژوند په هر قدم باندې موږ خدای ته سرندر کوو نو څه ته ولګېدا چې ابراهیم او اسماعیل سو مسلمانان ابراهیم او اسماعیل سو مسلمانان رسول دعا کوله د اسلام رسول دعا کوله د اسلام یو ویم لفظ د اسلام اسلام دی د سلم نه یا د سلم نه سلم او سلم دا په دوه معنی راځي یو په معنی د پیس سلم او یو په معنی د ریکانسای دولت تقریبا یو شی امن او صلح امن او صلح دا سلم او سلم معنا دا او چې کله دا لفظ سلم او سلم لفظ اسلام ته جوړ کی نو د اسلام لغوی معنا دا to avail and provide peace and reconciliation چې ځان د پاره امن صلح او غواړي او بل ځای له امن او صلح ورکی دې زوی اسلام دی او بیا د لفظ اسلام بل معنا کیږي سبمیشن څه شی سبمیشن نمبر 2 سرندر مونږ تاسو په پښتو کې مستعمل تسلیم شو سرندر دریم معنا اوبیډینس اطاعت نبی ادا د لفظ اسلام ټیکنیکل معنا هو الدین الذي جاء به الانبیاء دا هغه دین چې ټول انبیاء او د الله طرف نه راوړل دي ټول پیغمبرانو الله طرف نه کمین راوړل تاسو وي ایت اسلام وي ایت څه وي اسلام وي او د دې اسلام بیا ډیفینیشن سره یا حاصل سره نتیجه سره to avail and provide peace and reconciliation with total submission to Allah subhanahu wa ta'ala che amn sulh hasilum ki noor te amwar ki a condition dar with total submission to Allah the khuda rule banwa le ke the Allah the rule mutabiq pa jaan lo amn sulh wale noor tabam amn sulh war ke nozda ayat ke pa nazar ke usate no hasil dash che din da Allah pa nazar ke sirf islam de noor shena din na de noor shena دین نه ده سو پرته نظام ویل شي ازم ورته ویل شي سیستم ورته ویل شي سب هر نوم چې ولا اخلي خو ته دین نشي ویل دین د الله په نظر کې صرف اسلام ده ځکه چې دین هغه د چری ویر شوی دین هغه ده چری ویر شوی وحی شوی د بره راغلی ا د بره د یو دین راغلی چې دا غي نوم ده اسلام ان الدين عند الله الاسلام تاکي سره دین پنا پنځ د الله باندې اسلام ده کوم کته بل سبق ان الدين تاکي سره دین عند الله پنځ د الله اسلام دی و مختلف الذين اختلاف نو کړه آکا ثانو تل کتابا چې هغه ته کتاب ورکړې شوی دی الا من بعد مگر پس داګه جاءهم العلم چراغ له دوت علم بغيا بينهم الله تعالی وایدا اختلاف د سده وجه پیدا شو اختلاف په حق نه پیدا کی د په زده او په حسد پیدا کی نمبر اول یو په حسد پیدا کی نمبر دیم په ایروګنس زت ستوې ایروګنس نو دا په ایروګنس او نمبر دو په انوی یا جیلسی باندې پیدا کی الله تعالی وای دا سوچ یو د یو دین منون کی او په یو بل سره دشمنی پیدا کړي یا دشمنی کوي یو بل سره دې کې د خدای رضا مد نظر نه د یو ګروپ مد نظر او بل ګروپ یا ایروګنس اغستی یو یا په جیلسی اغستی صحیح شو لکه څنګه چې یو مرګري ذکر وکړي چې پرسنل ایجنډا به صحیح وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم مگر پس دا چې راغلي او دوی ته علم بغیا بینهم د زد او د حسد په اساس په میز د دوی کې و من یکفر به آیات الله ا سوچ انکار کوي د آیتونو د الله نه فان الله سریع الحساب تاکي سره الله تعالی زر حساب اغستونکي دی فان حاجو کا کچر دوی تا سره جنگ کوي ریزنګ کوي د سره فقلنا توتوا اسلمت وجهي لله چه ما تابع کړه د خپل مخ الله تعالی د پاره و من اتبعني او اجا هم تابع کړه دي چه سو زما اتباع کوي یعنی زما منن کې غي خپل مخ د الله تابع کړه دي وقل للذين اوتوا الكتاب و اكا ساتا چه غوي د کتاب ور کې شوی دی ول اميين او اميان او تا اميان ان ايجوكيټيد خلق اميان نو اوتوا الكتاب د يهود او نصارى دي اميين اهل مکه دي uneducated in a sense da na che gai uneducated do the din pa hawala bane uneducated do the duniya pa wala khodit mahir khalak duniya wi ulum ke der mahiran da gai gon behtareen tajiran patrol duniya ke sukno tar indonesia pure tijarat koro tar rome paris pure tijarat koro da cha da makke wala muspat aula gela che pa business ke gai phd kare wa to duniya mamlat ke gai phd kare wa qual bata da din pa hawala bane uneducated do وقل للذين اوتوا الكتاب او اكثرتا چورت کتاب ورکه شوی دی والاميين ان ايجوكيټيډ خلقتا اسلمتم ايات سو سرندر کوي فاين اسلمو کدي سرندر وک فقد تدو نه هدايت ومند و ان تولوا اكدي مخبرو فانما خبر دادا عليك البلاغ چستاسو ذمہ داري دار سوال خبري والله بصير بالعباد الله تعالى واج کون کرے بندگانو ان الذين تاكفرا كسان يكفرون بايات الله جغين كار کے اللہ دے حکمنا ويقتلون النبيين اقتلوا پیغمبران بخير حق بلا وجہ نو دا سوکو دا یهودیان کافی پیغمبران شهیدان کافی پیغمبران شهیدان کل او آخری پا یو رضبانی او یا پیغمبران او سلور سوا علماء شهیدان کل او یا پیغمبران او سلور سوا علماء سور البقرہ وجه سوا دا آیت آخری حصہ گوری وباؤ بغضب من اللہ نباد ذالک بی اللہ کانو داد دے وجه چودا یهودیان یک پرون بی آیات اللہ کم کتا چین کار کو دا ایتون دا اللہ و یقتلون النبینا قتول پیغمبران بغیر الحق پنا حقا ذالک بما غصو دار دے وجے چی دوینا فرمانی کولا وکانو یا تدون او دوی چی زیادے بے کو وکانو یا تدون او دوی چی زیادے بے کو ندینا فرمانو از زیادے بے کو پیغمبر ہوتے دا کار ناجائز دے پیغمبر ہوتے دا کار ناجائز دے ندینا ندینا زان خلاص ورغواری ندینا زان خلاص ورغواری نبس اب شہید کن سبے اکر شهید دے کہے فارس من تو دانا روا دی واغ انا روا دی نلی چھ خلاص زان خلاص دا یوا ایت نمبر یو سلی او گور ولما جاء امر رسول من عند الله کد چراغ دے تے پیغمبر دا اللہ جانب نا مصدق لما معهم کیا تصدیق کون کے ادا کتاب چ دوی سر نبض فریق من الذين اوتوا الكتاب او گور ذول ا کسان چ ہوئی تے کتاب ور پیش وے دے کتاب اللہ دا اللہ کتاب او گور ذو ورا ظہور برست شاگان پلو کانہم لا یعلمون لک چ دوی نہ پوری دل نو کتاب شاد او گور ذو پیغمبر باندې حملہ وکلا پیغمبر تے خدا اگے گویا شہید تھا اگے شہید تا کی مفہوم دار ہے استاد راضی نہ کہ فکل ما جاءکم رسول کله چې تاسو فراغه یو يهوديانو پیغمبر به مالا تهوا انفسکم او تاسو ته داسې خبرې کولې چې هغه تاسو د خواهش مطابق نه وي هغه تاسو د خواهش پر ضد وي استکبرتم تاسو انکار ففریقا کذبتم یو ډله د پیغمبرانو تاسو تکذیب وکړه چې تاسو چې پیغمبر وي تاسو پیغمبر دي وفریقا تقتلون بل ډله مشهیدولا بل ډله نو واحد گویا اختلاف پیغمبر سره سو چې پیغمبر ته دا کار نه ناروادي دا کار ته دن اده او کاسن دو کانٹینیوس پیکٹس ته قیامت پورې بروانی قیامت پورې بروانی خیر والے بوم بھی اشر والے بوم بھی صحیح شو اوس واپس پر سبق ان الذين يكفرون بآيات الله نغرا عاموس عليه الصلاه والسلام پیغمبر دی عاموس اغه شهید الیاس علیہ الصلاه والسلام اغه شهیدون اغه تو تخت اغه لار غرت تور غرت زکریا علیہ السلام شهید یحیی علیہ السلام شهید مشهور پیغمبران عیسی علیہ الصلاه والسلام چراغ دی پیشن اف جیسس کرائسٹ عیسی علیہ الصلاه والسلام چراغ یہودیان ٹوٹلی سرنڈر شیو د روم سلطنت تا ستم د روم سلطنت تا رومن امپائر تا د دې خپل علاقه سیریا د روم کنټرول کې و او بادشاہ د روم هغه ظالم د په غلامای باندې تر غلامای و سلیوري په سلیوري باندې دا یا مطمئن شیو چې عیسی علیہ الصلوۃ والسلام د حاکم ظلم ته ظلم دی چې دا زیاته دی یو هاو نو رائټ ټو رول اس صحیح سایس استقاق دي چې موږ رول کې راته چې موږ سره کوم ظلمونه کې زمونږ د خلکو رائټ ته سنیچ کړی دی او ډیپرایو کړی خبر ده انکار او عیسی علیہ الصلوۃ والسلام چې دا خبرو کړم د يهوديان خپل مولایانو خپل کونسل راغوست سیرا غوست کونسل او عیسی علیہ الصلوۃ والسلام چارج کړ چې دا باغی دی تاسو چې دا باغی دی ریبیلیس تاسو باغی وای ورته بغاوت کړی دا بغاوت څه ځافي چې ختمه کړ نو له دې کونسل چې خپل ډیسیژن ورک نو بیا یې د اکزیکیوټ کول لپاره یا د امپلیمنٹ کول لپاره گورنر د روم چې کوم په فلسطین کې دا غنمو پیلاتوس د روم کوم گورنر چې د فلسطین علاقې کې ها فائنل د خط څه کوي گورنر کې نو گورنر ته ولېګ هغه په لومبي ځل باندې ریفیوز کړ نه چې انسانیت ته لومبي ځل باندې ریفیوز کړ دی نو انډیویډوال هاز اني رائټ ټو ایکسپریس هیز ویوز سیاره ته حق ته بس اختلاف دې په کار کې وي خو بار ته دی دوی دا ته چې بس کاټه جوړول وکړه چې گورنر یې مجبور کړل تا هغه څنګه د سټیټ جون ډیر په پخوان اېدا چې گورنر گورنر د سټیټ گورنر د سټیټ وکړ د عیسی علیه صلوات و سلام خلاف دا ټول کیس چې چا استابلیش کړو دا د په دوه سو خاص ملګرو کې یو سړی باغی شو عیسی علیه صلوات و سلام دوه سو خاص ملګری وایته حواریین وایي څه ورته حواریین سپورټرز دا یو لستکی دوه سو ډګر بڑکی تاسو بورډم یو لسته ندوی عیسی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله دې مولایانو په خپل ډیسیژن ورکړو نو دې په یو غار کې ورکړو سره د هغه ملګری چې کوم د خلاف سلطانی گواه موږ سلطانی گواه پای چې یعنی د سړي ملګری او د هغه خلاف گواہی شروع صحیح شو انګریزي کې ورته اکمپلس A C C O M P L I C E اکمپلس نو دا اکمپلس دې ورته په دې غار کې بند کړ صحیح او دې دا ټرای کړ چې د گورنر نه سوال اپرو او عیسی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه حالاتو کې دغه لس دولس غنټې چې وي د جړل دنه چې انت عذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم والله کدا خلق عذابین استا بندگان دې سوې نشه یعنی مرضی نه و چې دا خلق عذاب شي وان تغفر لهم فقد ابقل فانك انت العزيز الحكيم استا زبردست قوت ته کنه سوکم ته پوس نشي کوله خبر دین کې دال عیسی علیہ الصلوۃ والسلام دغه د ام خدای ته جړل چاره پر دې خلقو ته پاره چې دا کوم داغه د قتلولو لپاره د گورنر د اپروول اغستل غواړي فانت خير لهم فانك انت العزيز الحكيم فايت دې زبردست قوت والے او لوی حکمت والے تاسو کوم تاسو نشي کولای خبر دین کړه الله تعالی د عیسی علیه السلام شکل او شبه سیمیلاریټي یا ریزمبلنس د هغه په هغه ملګری واچو او عیسی علیه السلام خدای ودته او ودو په حالت کې اسمان ته پورته ودې قران کریم بل ځای ذکر کوي او ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ندوی قتل کړ دے نیکو صفائی کړ دے ولكن شبه لهم دې ته سړی کې ریزمبلنس پیدا کړی سورہ مائدہ کې یا سورہ النساء کې دوار کې وره النساء کې بیا مائدہ کې ان الذين يكفرون بآيات الله يكفان انكار کوي د آیاتونو د الله نه او يقتلون النبيين تتي پیغمبران بغیر حق پنا جائز او يقتلون الذين تتي كفان يامرون بالقسط چې هغه حکم کوي د انصاف من الناس د خلقنا فبشرهم د ته خوش خبري ورکا بعذاب الیم د دردناک عذاب اولئك الذين دا هغه کسان له حبت اعمالو چې دوی عملونه ضایع شوي دي په دنیا والآخرہ پا دنیا و آخرت کی وما لهم من ناصرین انشتر دوید پارا مددگاران الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد و علی و اصحاب المعید اللهم ربنا احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم لما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه واجعلنا وسبحان الله وتعالى الليل وانا النهار صلى الله خير الخافز وارحمه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه الم تر الى الذين اياتني خبر دا كسانونا اوتو نصيبا چور کرش ورتا نصيبا يو حصا من الكتاب د کتابنا یعنی دیتا کتاب ورکرشو حصا دا کتابنا یعنی دیتا کتاب ورکرشو يدعون الى كتاب الله ديرا بلرش دا الله تعالى كتاب تالي يحكم بينهم چه فیصلو کی مزد دوئے کی ثم يتولى فريق منهم بیا مخگر دئیو دلد دوئینا وهم مورزون احال دارے چه دوئی دی مخگر دون کی دئی دا اللہ حکم دغارا نکی دی ذالک بی اللہ داد دے وجے چه دوئی اغ خلق دے قالو چه اگوئی بے لن تمسن النارو ہرگز بٹچن کی منگلور الا ایاما معدودات مگر یو سو وزے دشمیر a few days وغرهم في دينهم ادو ککڑے دوئے پا باب دا دین خپل کے دوئے لرا ما کانو یفترون آغا خبرو چے دوئی دزانا جوڑو لے مدار دیو دزانا خبر دا چے اللہ تعالیٰ با پا کفر بانے ہم فار ٹائم بینگ عذاب ورکیو بیا بے معاف کی نوے چے منگا شرک کردے نو پا شرک با فار فیو ڈیز اللہ عذاب را کی بیا ہم معاف کی اللہ تعالیٰ فرمائی دا دی زان لپا خپل دو کور گئی فکیف ایزا جمعانا ان سرنگ بے حالت دوئی چکل مونگا جمع کو دوئے لیو من پاغا ورس کے لارے بپے چنشتر شک پاغے کے ووفیت کلو نفس اپورا بورکلیشی نفس تا ما کا سبت بدلت ہاغا مر چی دوئے کڑی داو ہم لا یظلمون او دوئے سر بزیاتے نشکولے قل تو وایا اس لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ تعالیٰ تسلی ورکی تسلی ورکی دا ورکی چکہ دنیا دے ٹولا مخالفی عزت ورکول او ذلت ورکول دا اللہ کار دے حکومت ورکول او حکومت غسل دا اللہ تعالیٰ کار دے قل تو وایا اللہم او اللہ مالک الملک مالک دا بادشاہ ہے تو تل ملک من تشاور کے بادشاہی آگا چاہتا چھے تو غواڑے و تنزع الملک او اخل بادشاہی من من دا آگا چانا تشاور چھے تو غواڑے و تو عز من تشاور عزت ور کے چاہتا چھے تو غواڑے و تو ذل من تشاور ارسوا کے آگا سوک چھے تو غواڑے بیدک الخیر پلاس تا کے خیر دے ٹول انکا لا کل شے ان قدیر تاکی فرط پار شے بانے قدرت لرن کے تول جل لیلا ننباس شپا فی النہار پورس کے نو دیکھو گورا دا روز او شپا دا دوالا دی ان اگزسٹنس دا بھائکو دوالا اس پچی کل مختصری جی او رز لندی جی نو دا شپا دا دی ورز پا دی خول کی دا تی ننوزی جی دم رئیسا ورننو جی نو دا دم رئیسا شپا شوا خبر دیم کرا لے تول جل لیلا فی النہار ننباس شپا فی النہار پورس کے و تول جل نہارا ننباس ورس فی اللیل پشپکے و تخرج الحیارا و باس جوندے من المیت دمرنا و تخرج المیتا و راو باس مر من الحیت جوندینا و ترزق من تشاو رزق ورکے چاہتا چتو غارے بغیر حساب بے حساب ورکے نو اس و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی یو آسان مثال دارے دا خوشک دانا چی پرتائی سشے وہ چا دانا نو دا مرا دا حرکت پا کنیش دا دا زمیندار او کاشکاران او بزگر دا یہ پزمک کی وروا چای نو اگے مرشی کی اللہ تعالی او جون پیدا کی او یو جون دے تیخ تیراو ٹوکی گیا بیا لوئی جی صحیح یعنی دا او نو مندق سن نوزی کنا دا یو بلتا خول کی گی یو بلتا موجود ہوئی بابل پہ کور شی دا یو مسئلہ شوا دویمہ مسئلہ آو یعنی اکم یو چھ دیری گینا دا پاس راشی دی آبی دا پاس راشی وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ رِزْقٍ وَرَكَ چَاچَتِ تُغَارِ بِغَيْرِ حِسَابٍ بِحِسَابِ رِزْقٍ نو دلتا یو مسئلہ اولی کئی چھ دیر والے دا رزق عبارت دی نہ دے چھتن دا اللہ تعالی دا بندہ خوش تن رزق والا دیر ور کرے دے کلا بے وسڑے وی دا اللہ دشمن او کرے بے بنیا بے حساب رزق ور کرے او کلب یو سلیوی دا اللہ تعالی دوست و رزق کی بے تنگیوی زکر چی حدیث کی رادی دا یو حدیث و لکا پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی ان اللہ یعطی الدنیا لمن یحبہ ولمن لا یحبہ اللہ تعالی دنیا آغا چالوں ورکی چی خوشی او آغا چالوں ورکی چی خوشی نہیں نو بلا دیر دوستان دا اللہ مالداری او بلا دیر دشمنان دا اللہ مالداری و یعطی الدین لمن یحبہ او اللہ تعالی دین ورکی صرف آغا چاہتا چی خوشی نہیں فمن اوتی الدین فقد احبه چاہتا چاہ اللہ تعالی دین ورکر عمل دا دین علم دا دین فقد احبه نو الله تعالی دې خوش کړی دې ځکه ورته دا دین ورکړی دی. لا يتخذ المؤمنون ند جوڑے مؤمنان الكافرين كافران لا اولیاء دوستان من دون المؤمنين فمقابلت مؤمنانو کی ندا تبلا مسئلہ ولیتا چی انسانی بنیادنو باندے تعلق کافر سرا دا سا ناروان دے انسانی بنیادنو باندے تعلق ساتل کافران سرا دا ناروان دی دا ناجائز ندی تا سرا و بزنس کی تا سرا و کاروبار کی تا سرا و پجاب کی تصرب خط تعلق بھی اس دا علاقہ او دا تعلق ساتل سنا روان دی خو ہر اغا تعلق دا کافر سرا ہر اغا تعلق دا کافر سرا چی پا ضد اسلام او پا ضد مسلمانانو بے حرام دے چی پا ضد اسلامی او پا ضد مسلمانانو بے اصلے بے حرام دے. لا يتخذ المؤمنون ندنس مؤمنان كافران لا اولیاء دوستان من دون المؤمنين ومقابل المؤمنانو کی ومن يفعل ذلك اسوچ کئی داکار فلیس من اللہ فیسی ان پس نشتر دد اللہ تعالی سرح تعلق الا ان تتقو منهم تقا مگر آغا تعلق چتا سو زان بچ کوئی دا کافران دا ضررنا پس زان بچ کوئی سرح یعنی بعض اوقات دا سڑی زرن نگواری چی ور سرا میں تعلق ساتھی وہاں سرا دا خطرائی چی کہ زور سرا تعلق میں ساتھ انہوں سیچویشن دا سرے چی تکلیف را لگ گئی سیچویشن دا سرے سرا سر کئی تکلیف را لگ گئی نا اللہ تعالیٰ فرمائی الا ان تتقو منہم تقا دا نظریہ ضرورت لاندے دا ڈاکٹرین اپنے سیسی نیسیٹی لاندے چی زان پہ پروٹیکٹ کے بیا دا جائز دے دا مسئلہ خود ڈاکٹرین اپنے سیسیٹی لاندے چی کم تعلق کافر سرا ساتے بیا بم حتی المقدور کوشش کے چی دا مسلمان او دا کافر دا مسلمان او دا اسلام پر زندرہ نشی اس خبر رکھنے کے بعد دی وجہ پسی اللہ تعالیٰ ہوئی چی ہاں بیا بم پا خدای کمپرومائز مکے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا يَرَوِي تَعْصُلَ اللَّهَ تَعْلَى تَزْعَفَلْنَا وَإِلَى اللَّهِ الْمَسِيرِ اخَاصَ اللَّهَ تَعْلَى تَعْرُجُودَا قُلْتُ وَتَوَایَا ان تخبو ما فی صدورکو کپٹ ساتے تاسو آغشے چی پزنو ستا سکرے سینو ستا سکرے او تبدو یا اتکار کوئی اغلم ہلا پوئی گی دے بانے اللہ تعالیٰ ذکر پٹ خوبا خلقو تا پٹوی اللہ تعالیٰ پا نظر کے سشے پٹ نشتا وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ پوئی اللہ تعالیٰ پاغ شیبان لے چی پاس مارنو کے دے آن چزما کے دے واللہ غدا کل شیئن قدیر اللہ تعالیٰ سیز بانے قادر دے یوم تجدو کل نفس آغورت چی تبوینے یا مومی با ہر نفس یوم تجدو آغورت چی مومی با کل نفس ہر نفس ما غملتا چی عمل کردے من خیرن دس نیکائنا محضرن حاضر کرے شوے بیوینی ہر نفس چی سا عمل کردے بنیکائے ندا بچر دے میدان کی با حاضر دی وما غملتا چی عمل کردے من سو اند بدائنا ندے بم حاضر بیلتا تودو دے بغواری دان دا نفس انسانی بغواری دا بدائے پا حوالا لو ان بینا کاشوے پا میزد دے بدائے کے و بینا ہوا پا میزد دے انسان کے امدن بغیدن فاصلہ دے رہا لڑے فاصلہ دے چلے دے اریو بر سر ملا اپنے کے دے چلے دے اریو بر سر ملا اپنے کے دے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا يَرَوِي تَعْصُلَ اللَّهَ تَعْلَى دَنْ ظَافَلْنَا وَاللَّهُ رَغُوفٌ بِالْعِبَادُ اس اللہ تعالیٰ ورپسی خوش خبری ورکلاتی دیر یہ رہے گا ماں انسان نے خطاگانی کی تا تا چھ صرف احساس ہمی پا دیجوان کی چھ خطا را نشوی دا خواہ خبر ندا گناہ را نشوی دا خواہ خبر ندا خدای میں دے معاف کی اللہ تعالیٰ ہوئے چھ خدای میں دے زان نہ یرائی چھ سزائی دیر سخت دا واللہ رعوف بالعباد اللہ دیر مہربانی کا ان کے دے بندگانو بالے قل تورتو آیا ان کنتم تحبون اللہ ندا یہ وفد راغے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا اگر بھی جی منگ دا غوارو خدای خطا ہوئی چھ یہ خاص کتاب دے اگر کہ دخپلو دوستان نم لکی یہ خاص کتاب دے اگر کسی لکی دخپلو دوستان نم لکی چھ کم خلق دا خدای مین بھی تو خدای بانے مین بھی دا اگر نم منگ دا غوارو چھ اگر کتاب کے زمانگا نم رکھت چھ اگر کہ اونی کرے چھ یہ دے پارا ستری کشتا دے پارا ستری کا یعنی دا سدا لکه سړی وای چې زوم دا غواړم چې د مسجد تراشم پر جنرال باډی میټینګ کې ځان شامل کړم لپاره پاره ستری کا نه مونږ او دا فارم دفتر صحیح نو دی وی دي ستری کا شته چې دا مونږ د انم پکې راشي الله تعالی پیغمبر اسلام ته تور سره طریقه و خایا ان کنتم تحبون الله کتا سو محبت ساتي الله تعالی ترا فتبعونی نو پیغمبر ته وی تور ته وای فتبعونی چې ما بکا تی کوي دو شی نه دغه تور کې وای اطاعت یو ته وای اتباع اطاعت بل اتباع دا اطاعت مانا دا دا چی پیغمبر کم حکم کرے اگا فالو کے پیغمبر دا کم شیخ اولو حکم کرے اگا فالو کے دیتا اطاعت ہوئی دیتا سوئی اطاعت وئی فدی اطاعت بانے اللہ تعالی مغفرت کئی فدی اطاعت بانے اللہ تعالی سکے مغفرت کئی او اتباع دیتا وئی چی دا پیغمبر پا حوالہ در تس خبر معلوم شوا چی حضور علیہ السلام بکی ناست دا سی پاسی دبا دا سی ولاڑ دبا دا سی خوراک بے دا سکو سخاک بے دا سکو خبر بے دا سکو لے ڈریس بے دا سی اچو حلیہ دا سی وا صحیح شوا بیہی بیہی صحیح وردہ بیہی چی حضور علیہ السلام بدا سی بیہو کو او تو وای چیزم ہم دا سکو اگر با کافی کوم اگر سکو دیتا کافی کول گئی imitation یا emulation یہ خاص نفس دیرے پارے انگریزی کی emulation چی اگر با emulate کوم پیغمبر علیہ السلام نقل بکو سبا کوم نقل بکو چیرے پیغمبر نقل دے شروع کو پا دی بانے اللہ تعالیٰ دے بند سر محبت کئی پا اطاعت بانے مغفرت کئی او پا دی بانے سکے دی بانے محبت کئی ذکر چی دا مسلم دا چی پیغمبر علیہ السلام دا خدای محبوب پیغمبر علیہ السلام دا خدای محبوب نو چی سو کم زان دا خدای دا محبوب پشان کی نو اغم دا خدای محبوب شی چی سو کم زان دا خدای دا محبوب پشان کی اغم دا اللہ تعالیٰ محبوب شی فاتبعونی سبا انشاءاللہ خبر میں یادش سبا دا انشاءاللہ انگل اوٹ کس ماہ بیانی کسو کرا زیم خبر آنا انگل اوٹ ماس خطن منظر پسی کن شبی جمعہ دیکھن آن شبی جمعہ بیان دے فَتَّبِعُونِي زَمَا اتِّبَعُوا كَيْ يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ اللَّهَ تَعْلَىٰ بَتَا سَرَ مُحَبَتُ سَاتِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اَبَا خَنَ بَكَيْتَا سَا اللَّهَ تَعْلَىٰ دَبُنَاهُ نُسْتَاتُ نو صدق ہو گر چی دے وفد دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے تپوسو کو چی منگا دا غوارو چی دا اللہ تعالی محبوبا چی دا اللہ تعالی دا منگا محبوب شی او منگا پخپلو عاشقانو کی او پخختون کی کی شمار کی میرے پارس طریقہ سا دا اللہ تعالی وی طور تو وایا چی زمان نقل کوئی زما کاپی کوئی نو نہ صرف دا چې خدای به مو محبوب شي او تاسو به عاشقان شي بلکې تاسو به محبوب شي او الله تعالی به مو عاشق شي تاسو به محبوب شي او الله تعالی به مو عاشق شي نو دا فائدہ تاسو ته تقاضا نه ډیره زیاته شو د پیغمبر علیه الصلاه والسلام په اتباع کې دا فائدہ ته تقاضا نه ډیره زیاته نو چې کله د خدای محبوب شي سجده شي چې د خدای محبوب شي د سوپر اتار کې بیا خو بس بادشاہ شو یحببکم الله او نتیجه به صحیح وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللَّهَ تَعْلَىٰ بَبَخَلَ كَيْتَا سْتَا ذُنُوبَكُمْ دَ گُنَاهُنُ سْتَاسُ چی کلا دا خدای محبوب شی نو نتیجہ بیسی اللہ تعالیٰ بس دے ماو بخن چی دا خدای خوک شی نو نتیجہ سی بس اللہ تعالیٰ دے ماو بخشن وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ لکا ہو گورا کتالا چا گاڑے خراب سشی گاڑے کار موٹر موٹر لے چا خراب کو نو تی سوکے یا تنے ڈیمیج زباڑے ٹھیک ہے سوکے یا ڈے میں جلگوارے کہ داکار دے دیرم قیمتی دے وچی خستا پل بچی دیوال سرو جنگو ناگر بچی ستا محبوب دے ناگر جرم تم تو جرم وار ناگر جرم تم جرم وار نا بس سرے پر سڑے اچھے دے اللہ خیال کرو کہ مدر گوڑے سرو نقصان ہوش صحیح یعنی مانا دا چیہا جرم دے اور معاف کو او داگی وجہ دارا کہ رستا محبوب دے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ رَحِيمُ اللہ تعالیٰ بخون کے او رحم کون کے دے قل تورتو آیا اطیعوا اللہ اطاعت کوئی دا اللہ تعالیٰ والرسول او دا رسول دا اللہ فَإِن تَوَلَّوْا کچھر تاسو مخو گردو یا دوی مخو گردو فَإِنَّ اللَّهَ نُتَاكِدْ سَرْ اللَّهَ تَعْلَىٰ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ محبت نساتی دا کافرانو سر انو کافر دو کس نہیں یو تو وہی کافر اعتقادی سوئی ورطا کافر اعتقادی دا عقیدے کافر اگر انکار کئی منینا او یو تو وہی کافر عملی سوئی ورطا کافر عملی اگر منی خبر آخو کئی ہے نا صحیح شو ان اللہ اصطفى آدم و نوحا تاکی سر اللہ تعالی منتخب کرے دے آدم علیہ السلام و نوحا انو علیہ السلام دے چوس کرے دی وآل ابراهيم او اولاد ابراهيم وآل عمران اولاد عمران على العالمين بمخلوقات بان لے نو دیلے پیغمبر ور کری دی زکا چی چوز کری دی آدم علیہ السلام پیغمبرو نوح علیہ السلام پیغمبرو آل ابراهيم پیغمبرانو آل عمران پیغمبر نو ماتا سوری چی دی عمران پا ناما تاریخ کے دو کسان تیر شوی دی ادوار پا بنی اسرائیل کی یو عمران دا موسیٰ علیہ السلام پلارو او یو عمران دا عیسیٰ علیہ السلام نکو دا مور پلارو حضرت مریم پلارو دینا مراد دا حضرت مریم پلارو دین کوم یو ذریه الباب و من بعض ذریه دا اولاد دی دیوبل اولاد دی دیوبل دا ادم اولاد کی نوح علیہ السلام دی نوح علیہ السلام اولاد کی ابراہیم علیہ السلام دی ابراہیم علیہ السلام اولاد کی آل عمران اللہ تعالی دی سلسلہ دا یو لینج دی سچ دی یو لینج دی تا په یو لینج کی یو ټول دیو جی دند چې مسلمانانو خلاف او پروپاګاندا وشي وای دی چې يهودو پر ضد باندې کوم خبره کوي دا انټي سیمیټک ده دا انټي سیمیټک انټي سیمیټک ده بای انټي سیمیټک ځکه نه ده چې دغه سیمیټک لینیج کې خو موږ ټول پیغمبرانو اسماعیل علیه السلام څوک سیمیټک و صحیح او دغه د بنی اسرائیل ټول پیغمبران چې دي دا زموږ پیغمبرانو کنو دا سیمیټک و دغه بنی اسرائیل سره بلا ډېر اسرائیل مسلمانانو هغه ټول سیمیټک و پته ولګېده چې د دې خبرې انټي سیمیټک سره څه تعلق نشته صحیح انټي ناکار خلق دا څه شی ده دا انټي ناکار خلق نه دې ته وایي څه شی دلته وایي په امریکا کې ورته سټیریو ټایپ دلته وایي سټیریو ټایپ لکه یو سړی یو پښتون هغه ورته رسوي اته او هغه وایي چې دا ټول پښتانه داسې دي نه دا په دې انداز باندې یو پوره کمیونټي بلیم کول دې ته وایي سټیریو ټایپ سټیریو ټایپ نو دا بیا تاسو هم سټیریو ټایپ کوئ مسلمانان سره دا ناروا دي صحیح دا بیا څه شی ده نو دا خبره بیا راځي ته وایي چې مسلمانان انټي سیمیټک دي و انتی سمیتک خو گلاتا سکن دی چی دا گور دا ابراہیم علیہ السلام دا سمیتکو نا دا سام اولادو دا چا اولادو دا سام دا انکر سام نا دا دا سام اولادو بیا دا اسماعیل علیہ السلام چیز پیغمبر دے دا دا سام اولادو محمد رسول اللہ چیز پیغمبر دے دا سوکو دا دا سام اولادو موسیٰ علیہ السلام دا دا سام اولادو دا دا مرگوی چیز رو دا دا سام اولادو نو که انتی سمیتکو یا خوبون دا موسیٰ مخالف علیہ السلام یا با دا ابراہیم مخالف علیہ السلام یا با دا محمد رسول اللہ مخالف علیہ السلام دا کدا خطول یولی نہیں دے اصلیہ کہ پا دی انداد بانے دوی دا غواڑی چھ دا اغا زہریلہ پراپگنڈا ہو کی چھ سو کی زہریلہ پراپگنڈا دا سے بے کاؤنٹر کیے چھو دے کہ مرگی یا کو تاسم انتی سمیٹر کیے تاسم سے تاسم انتی سمیٹر کیے چھ دا فلسطین کے مسلمانان ملوئے اغا ہوں تو سمیٹر کیے دے کہ عرب سو کی خود اسماعیل اولاد دے علیہ السلام دے ابراہیم اولاد دے علیہ السلام نو سامیان خواہیم سیم دے نو علیہ السلام زوئے سام حام او یافس درې اولاد سوکو سام حام او یافس دا ولیکنه غلط آسانه سام حام او یافس مونږ د حام اولاد یو نه د سام اولاد دي مونږ د حام اولاد دي دا کاکیشین چې دي دا بیا د یافس اولاد دي کاکیشین دي سو ورته کاکیشین هغه هغه چې اکچولی خدای دې نه دي کنه دا خدای هغه نه راغلی روس نه هلته راغلی ته بلکې اروپا ته هم راغلی د قوقاز نه کاکیشن فضل کې قوقاز یې امنیت نه قوقاز هغه دی چې چیچنیا سره او هغه سره شمال کې د لوی علاقه ده صحیح شه دي ته وایي کوه کاف څه ورته وایي نه ټول شاپیر دي والله سميع عليم مولا الله تعالی اوریدل کې او عالم دی اذا قالت امراه عمران آیات تپا وکه چوي خود عمران رب او رب زما انی نظر تو دې ته نظر وایي تاسو ورته وایي منت نظر وکړه انی نظر تو ما نظر کړې دې لکتار پارا ما غشه په بطنی چې په خېټه زما دې محررن آزاد محرر معنا آزاد کړې شوی چې زبر دغه خېټه زما کې کوم بچی چې دې زبر باندې اس کار نه کړ دې بس تا دې کور د خدمت لپاره آزاد رب انی نظر تو لک ما فی بطنی محررن او رب زما انی نظر تو ما منشت کرے دا ما نظر کرے تا دا پارا ما آغا شیفی بطنی چی پخیت زما کے دے محررن آزاد رشے فتقبل منی قبول کے دا زمانا انک انتا تاکی سرط السمیع العلیم او ریدن کے وغالمی یعنی زما دے خیتہ بانے کم بچے چی دے دا با دے بیت المقدس دا خدمت دا پارا آزاد بھی زبا دا اللہ خپل خدمت کے نخلا دا بس تا دا کور خدمت گئی فلما ودا تھا چکل دے داوزی گو داوزی گو لوائی چکل دے داوزی گو قوے قتل ندا کو جینے ہو قالت نو دے ہوئے چو رب زمائنی وزا توا ما ڈلیو رے ہو قد دی جینے انسا جینے دا واللہ آنو بما وزا اللہ تعالی خالمو پا بچی بانے چی دے سے گو لے ہو نو دے ہوئے چی یا اللہ دا بیت اللہ خدمت یا دا بیت المقدس خدمت دا پارا دا عبادت خانو خدمت دا پارا خو ناری نه مقرر ہوئی شی زنانا نشی مقرر ہوئی خدای ما خو نظر کرو آن نظر بانے کوس عمل نشی کے لئے زکا چی دا جلے دا ولیس الزکر کل انسا اس پکار خدا ہو چی دا دا سے ویلے وی چی ولیس الانسا کل زکر شزا دا دا سڑی پشان نی نا دے ہوئی ولیس الزکر کل انسا سڑے دا دا شد پشان ندے اللہ تعالیٰ وقتوی سڑے دا خد پشان ندے نو اس پتہ ولے ولیس الذکر کل انسا چی ندی ہر سڑے کل انسا پشان دے خزی باقی وہ بلشان خزر ہے دادا تولی کا چی ردی معنی دار چی تا حسرت مکوا ولیس الذکر کل انسا ندی ہر سڑے پشان دے خزی ندی ہر سڑے پشان دے خزی د پښتو یو شاعر زکه وې چې د رښتینه ارتینه تر یوې کوشه ارتینه څه ته وې شه دیتا او کوشه څه ته وې د در بوټ کوشه تا څه ته وې بوټ کوشه نا وې د رښتینه ارتینه تر یوې کوشه صدقه شا سلبی دین نارینا او یو رښتینه ارتینه شي وې همدغه د کوشه نه سل نارینه قربان کړه بی دین نارینا د رښتینه ارتینه تر یوې کوشه صدقه شا ارتینه شل ته یرا شرتا او تا د پښتو بیره په وړي پښتو ډېر کمزورې ده د رښتینه ارتینه تر یوې کوشه کوشه پیژنې تاسو ورته بوت چې د رښتینه ارتینه تر یوې کوشه صدقه شا سل بی دین نارینا صحیح شو ایو بل شاعر وې چې کومه خزه چې په شان د رابعی شي رابعه بصریه رضی الله تعالی عنها ډېر لوی عالم وه ډېر لوی محدثه وه په یو وخت به د هغې په درس کې درې زره او څلور زره علما ناست څو زره درې زره څلور زره لاؤډ سپیکر انتظام ونه نو داسې ځای په ځای به کسان ناست وو هغوی به خبره کنوې کوله هی به خبره او دا به د پردې په نه ناست او درس کوي څوک رابعه بصریه رابعه بصریه ها او دا ډېره یعنې د دې کارو درس کول روزې نیول عبادت کول مالدار شه ده چې څومره پیسې به ورسره ادارې صدقه کولې چا ورته یې دا څه دپاره کېده دومره کارونه دې دپاره چې دنیا دې اباده شي که آخرت دې اباد شي یعنې چې دنیا کې خدای خوشی درکړي او که نه آخرت کې جنت درکړي نو دې ورته دا فارسي بانه حاصل کړي دا خو د بصری ادبیه ده خو فارسي ژبه ده نو دې وی نه زه خو چې عبادت کوم نو یو دعا کوم چه آچه مارا در دنیا سارا با کافران بده چه مارا سو دنیا کے راکین دا چارا ورکا کافران لے ورکا مپی ما مبتلا کے مپی مسلمان مبتلا کے لیکن سوچی پا دنیا بانے مبتلا شی لوی ختم دا نی آچه مارا در دنیا سارا با کافران بده و آچه مارا در اخبا سارا با مومنان بده وی جنت چلی مارا کم مقرر کرده دا چارا ورکا مومنان دا ورکا اے مارا در دنیا درده و در اوقبا دیدار نصیب کن دنیا کے رالا بخپلی مین درد رکھے او آخرت کے رالا تخپل دیدار رکھے ایسا خستہ جملہ دا مارا در دنیا دردے و در اوقبا دیدار نصیب کن دنیا کے درد رکھے او آخرت کے دیدار رکھے او بابا عبد الرحمن ہم دا نقشہ دا سے پیش کرے دا چیز استا درد با پا ہزار درمان ور نکرن درمان ستا ہوئے ایراز تا ہیلنگ چه زستا درد با په هزار درمان ور نکړم او دانستا با دغه سود په زیان ور نکړم چې دغه درد موجودی دا نه پدا چې دې علاج کې خپل نقصان دی دانستا با دغه سود په زیان ور نکړم او یک څوک را کا د دنیا او عقباد واړه عاشقی بده په ای و آن ور نکړم او یک یو ځلې مستاد په پلاس کیو دی نو یو وخت بده پدرس جهان ورن کرم ایستا تو زلفو د خوبان و زلفی سدی پخاشاک با خاشاک پیجن خس پخاشاک با د چمن ریحان ورن کرم اوی که یو دلی ملاستا پا بوس برشی دانے مت با د جنت پا خوان ورن کرم اے ما شکد آشتان و دین ایمان دے زبچال رخفل دین ایمان ورن کرم اے سو او نوی نم ستاستر گے کرب کان دے سو گے ستاستر گے چی سو او نوی نم ستاستر گے کرب کان دے غدرائی اللہ رب ہم رزان ورن کرم اے پر رحمان داستا دلب مے حرام دے مائی پیجم ستو شرع چی پر رحمان داستا دلب مے حرام دے سو دخپلوی نو جان تاوان ورن کرم دیرے پر قربانی پکار دا نو بابا هم وایي چې عاشقي به دې په این و آن ور نه کړم فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انسا کله چې دا وزیږولا مې او رب زما ما دا زیږولې دا انسا جنای والله اعلم بما وضعت الله تعالی عالم دې پاچ دې زیږولې ولې صدقرو او نه دې هر نارینا کل انسا پشاند دې زنانا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَا مَا نَامَي خُدْرَدْ دِي جِنَي مَرْيَمَا مَرْيَم نو مریم مانا میڈن لیڈی میڈن لیڈی ایم اے آئی ڈی ای ایم یا میڈ لیڈی صحیح ورجن چوئی بکتا پیغلا نو دا سر رہے چی بچے راولے دے خدا بیا ہوں ورجن دا ذکر دے بچے پا پراپر طریقہ خونے دے دے بچے پا پراپر طریقہ لہذا دے ورجن اٹی طرح دا غیر تعلق کیشتا دا سکل شیز ورجن وإني سميتها مريم أما أنا مكريدا مريم وإني أعيذها بك أذا فنا غارم دير بارا فتاباني وذريتها أذا أولاد دير بارا من الشيطان الرجيم ده شيطان مردودنا فتقبلها ربها قبول كديلرا رب دي بقبول حسن فخيست قبول وأنبتها أو داي grow up انبات معنى grow up تربية دفنا او دای تربیه کرا نباتا حسنا فخیست تربیت و کفل ها زکریا کفالت دی واسطو زمداری دی و کفالت بل ورده زمداری غفتر کفالت و کفل ها زکریا زکر زکریا علیہ السلام سر دی خالوا زکریا علیہ السلام سر نکا کی دی خالوا و کف او زکریا علیہ السلام دا دی بیت المقدس کسٹوڈینو میرا بیت المقدس کسٹوڈینو ناغا کسٹوڈین و او دا نظر شوی و دا بیت المقدس دا خدمت دا پارا نو ذمہ داریم چا سر رالا کسٹوڈین سر نو دیتے یو کمرہ ورکا بیت المقدس کی یو روم ورکا ورکا بیت المقدس کی اگر روم دا سو چھ بالا خانہ کیو سچا بالا خانہ کیو او اگیتا یو لیڈر بلگی دا نو صرف زکریہ علیہ السلام با علتا تیش بل چاہتا رتو زر لار نوا نو زکریہ علیہ السلام چھ بارا گئے و لیڈر بے لگو او لالو بدا دی حالات معلوم اولا دا پارا نو دی سر او بے موسم خوراکون پراتو په دوبی کې د ژمي خوراک به وژمي کې د دوبی خوراک نو زکریا د تپوس کل ما دخل علی هر وار چې داخل بشه دی باندې زکریا زکریا علیه السلام المحراب محراب معنا عبادت خانه محراب معنا د محراب ته محراب ته کوي چې د عبادت خانه ده کل ما دخل علی ها زکریا المحراب هر وار داخل بشه دی باندې زکریا علیه السلام د عبادت خانه یعنی هغه کمرې ته وجد عند رزقا ابه مند دے قصر رزقن یو خاص رزق قال یا مریم وی او مریم انا لکی حاضا دا چرت نراز تا تا دا رزق قالت دے وی ومن عند اللہ داد اللہ جانب لدے ان اللہ یرزقو تاکی سر اللہ تا دا رزق وی کئی منا چاہتا یا شاہو چی دے واری بغیر حساب بے حساب انا لکا دا زائے دا غازک اس ذکریہ علیہ السلام قتل کہ اس موسم نہ دے او اغم فروٹ موجود دی دے مانا دا چھے اللہ تعالیٰ کل کل بے اسباب و کار ہم پہی یعنی یو دا چھے بے اسباب و کار کورشی کل دا چھے بے اسباب و کئی ہم بے اسباب و دکا مونگو میریکل ہیپن مونگو سوال میریکل ہیپن موجزات او کرامات کل کل ظاہری کی نزکری علیہ السلام ہم دن نوی کالو سور 99 او خضر دن نوی کالو خضر دن نوی کالو او بچے نو نارینا سر بچے نو نارینا نو بے خدایا تو خو بغیر موسم ہم کار کے سکتا پتہ رہے بے موسم فروٹ تیور کری دی نو ماتا ہم بے موسم یو نارینا بچے را کر هنالک دعا زکریا ربا دغه ځای دعا وکړه زکریا علیه السلام د پروردګار پلنا قالت رب و او رب زما حبل من لدنک راو بخش ماتا د جانب پلنا ذریتا اولاد طیبتا پاکیزه طیبتا پاکیزہ نو پاکیزہ دا سے چھے دا خدای ہم اوبیڈینٹ وی ادھا والدین ہم اوبیڈینٹ وی دا خدای ہم اوبیڈینٹ وی اِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَا تاکی سر تاوری دن کے دعائے فنادت الملائکہ آواز قدرت فرشتے وہو قائم حالان کے دے وہاں حال دارے چھے دے ولالو یصلی منزکو یہ عبادت کو فلم حراب پر عبادت خانہ کے سیورت ہوئے چی ان اللہ تاکی سر اللہ تعالیٰ یبشر کا زیر درکی تعالیٰ بے یحییٰ پہ یحییٰ باندے پس باندے یحییٰ مصدقا چی تصدیق ان کے بیدے بے کلمت من اللہ پہ کلمہ دا جانب دا اللہ نا نو کلمہ دا جانب دا اللہ نا مانا دارا چی دے با دا اسباب پہ حوالا نا دا اسباب نا پہ خرجی حوالا بانے پیدا ہے دیکھا دا اسباب پہ حوالا دا چی یو خاص جن پوری فرفل کی کی یو خاص ایت پوری فرٹیلیٹی کیجی داغی نا پس بدا فرٹیلیٹی نکیجی نا اللہ تعالیٰ ہوئے چھے دے با تصدیق کون کی دا کلمے دا اللہ تعالیٰ یعنی معنی دا چھے دے با بطور مرکن پیدا شوئے پہ بسنگا پیدا ہے بطور موجزہ وَسَيِّدًا عَدَي بَدَ اَخْلَاقُ پَيْتِ بَارْبَانِ سَيِّدُ سید دا تو ہوئے چھ اخلاقی دا بادشاہان ہے اخلاقی سی وَحَسُورًا عَدَي بَمَحْفُوظ بھی حَسُورًا مانا محفوظ بھی دا گناہ ہونونا وَنَبِيًّا أَبِيغَمْبَرْ مِنَ الصَّالِحِينَ دَنِيكَانُنَا قَالَ دُوِي رَبِّ اَوْرَبَ زَمَا أَنْ لَا يَكُونُ لِي غُلَامٌ جس رنگی بھئی زمان دا پارا غلامٌ علق بچے وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ رَسِدَلِ دِمَاتَ الْكِبَرُ زُوڑوالے تا سوڑتے سوڑے زور والے و امراته اقد زما غاقر ايشو لستا عاقل معنا ايشو لستا وچدا عاقل معنا وچدا فرتلتي تصور پک نيشت رته نوي گار عمر دي قال كذلك الله فرشته وي ام دغرنگ الله تعالى يفعل كيما يشاء اغت دي غادي قال او درب و رب زما يجعل لي ايه اگر دے مارا پارے او نشانہ او غلامہ قال اللہ تعالیٰ ہوئے آیتو کا نشانہ ستا دادا اللہ تکلم الناسا چتب خبر نشکول خلق سرا سلاست ایامی درے رضے اللہ رمضا مگر پیشارو وذکر ربکا آیات رفل کثیرن دیر وسبح تسبیح آیا بالغشی پبیگا والابکار اپ سبا کے نفرد رجل سورہ مریم کاف ها یا غین صاد ہمو کہتا ہوں کاف ها یا غین صاد ذکر رحمت رب کا دا ذکر دے در رحمت در رب سا غب دو پا بندخ طلبانے زکریہ زکریہ علیہ السلام بانے اذنا دا ربو یاد کا آغا چد آوازو کا رخپل تندا ان خفیان یو پت آواز یعنی پا دا سا تنہائی کے ولارو دعائی کے ولارو قال وی اور اب زمان لی وحن الغزم منی ضعیفان شوی کمزور شوی دی ہڈو کی زمان تاسو مڈو کی بولی ہڈو کی میں کمزور شوی دی وشدان اللہ سو شیبن الشغل شوی دی سر زمان شیبن دی بودا والی پر شغلہ یعنی سکین شوی دی سشو شوی دی وشدان میں ٹول ولم اکن بدعائی کا خزنی ما پو غخت استابان اور اب زمان شتیان بدبختا یعنی زو اسم یعنی جتانا غوختا کوم زن بدبخت نگرم ما تا بخام خدا شیرا کیج زکی زمان مشاهده شوا چی مریم تر بی موسما سوٹ ور کریج و اینی خفت موالیا دای وجه خیج دا زمان ولی تقاضار چی ما تر بچی را کریش و اینی خفت موالیا زیاریگم دخبل فست کزنزنا موالی دا جمع دا مولا دا مولا ستا ہوئی سپورٹر تا ہوئی اصل کس تا ہوئی سپورٹر تا خو سپورٹر دا سڑی سوکی کزنز سوکی کزنز بھی دا پلار طرف وإني خفت الموالي يا بزيريغم دخبل موالي هنا يعني دا كزنزنا من ورائي تي رست زما دي چه با زما دا ديني ميراث زايتي دي خو زما كزنز خو مزاري ديني نده طبيعت ديني نده نو زما دا دي ديني ميراث دا پار ما نرست سو فوارس بكار دي وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي حاقرا ادخذ زما وچا فَحَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَاكِ مَا تَرْ جَانِقْ بَلْنَا وَلِيًا یو وارث ولیان مانا یرثو نیچ میراثو لی زمانا و یرثو من آل یعقوبا امیراثو لی آل یعقوبنا نسشه سجایداد نا دین وَجْعَلُ اُگَرْزِوِدْ اُگَرْزِدْلَا اُرَبَ زَمَا رَزِيًا پسندیدہ رزیان مانا پسندیدہ یا زکریہ او زکریہ انا نبشرکا منگا بشارت درکو تالا بی غلام فیولک بانے اسمو یحیا جنم داغ یحیا دے لم نجعل لہو منگا ندگر زول ددد پارا من قبل مخجر دین سمیین ہم نام نکو بنی سائلو کی دے یحیا نم دا چانے پی جلدہ یحیا نامی سڑے پا بنی سائلو کی ترشو انو دا نم بنے نمو چا اللہ تعالیٰ ورک یا زکریا او زکریا ان لا نبشرک بغلام من بشارت درکو تا تا پا یو لگمانے چنم داغ یحیا دے لم نجعل لہو من قبل سمیا ندگر زول منگدر پار مخیر دے سمیا ہم نام قال اوی دو رب زما انا یکون لی غلام سرنگی بای مار پارا لک وکانت امراتی عاقر الادخد زما وچا وقد بلغتو ازر سیدلین من الكبری زول والکی غتیا وچوالتا یعنی خزم ہم بوچا دا ایکیم فرطر دا خزو بوچے ما خزم سے شہنش دا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيَ قَالَ اللَّهَ تَعْلَىٰ وَي كَذَالِكَ معاملت دا غصدہ قَالَ رَبُّكَ عَسْتَا پَرْوَدِگَارُ وَي هُوَ عَلَيَّنُ دَا كَارْمَا تَا آسان دے ذکر چکہ در سے شہ مشکل نشتا نا دا بیل دا چی طریقے دارا چی کئی کارا میں شپ اسباب باندے ہو چی کل سرے بالکل دا اسباب دنیا کی ناومیدش اسباب دنیا کی نا امید شي کامل توجه سر الله نه غواړي نو الله تعالی د اسباب نه خارجي ولا کاري شي چې ته د اسباب نه خارجي ولا وقد خلقتك عطا کې پر ما ته پیدا کړې مل قبل مخکر دینا ولم تک شي ان انا ویت موجود قال اوه د رب زما اجعل لي ايه مقرر کې ما د پاره یو نشانه او علامه قال الله تعالی و آیاتو کا نشان استا دادا الله تکلم الناس چې تب خبر نشکو له خلق سرا سلاس لیان اندریش په سویان برابر نو برابر معنا سره دروازو یعنی دریش په او درې ردی 72 اور د پاره بتا باندې داسې کې پیتی تب خبر نشکو له دې معنا دادا چې ناو یو ار ویری کلوز ټو هاف ا سن صحیح نو دلته یو مسله ودی چې د معمول مطابق د بچی پیدا کېدل د دې ویزیبل آثار په خود باندې پیدا کیږي ان نو به هغه پرګننسی نو بلیډینګ ختم شي منتلی دی منتلی کم حایت منسټریشن ختم شي کوم باندې داو شي بیا ورو بدن دا غټي یعنی کېټ پرسی آثار کم زیاده دی خود باندې صحیح بیا ټول بدن کې پرسوب راشي او ات لیست هغه ډیلیوري وکي خودل ته خوچون کې بچي په نارمل طریقه نه پیدا کیږي دا سبب دنیا کې بطور معجزه پیدا کیږي لیکن نارمل طریقہ بانے خنو زکریا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرٹیلیٹی پر سٹیج کیوں نہیں خضر فرٹیلیٹی پر سٹیج کیوں دا دے وجہ چونکہ بچے ہم پیدا کی دا اب نارمل طریقے سرا نو آثارم اب نارملی دا خضر پدائے پسڑی ظاہر شو آثار و نشانے کم دا ظاہر شو دا خضر پدائے بانے پسڑی بانے او سا آثار ظاہر شو چی 72 آور دا پارا خبر نشو بولے 72 آور دا پارا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام آلا پسر بس خبر بانے قادر نہ نو بس پوچھو اس ٹائم نیز دے خو بیا بل خبر چې ګوره به خبرې خو نشي کولې خو سور پر چې دې ډیوټای تعلق ته په ډیوټای کې کوتای نه کړې خپل کار چلو نو بار راو ته خلکو ته دعوت ور کوی ادر ته کو نا غدر سي او بیان نشي کولې په ساين لینګویج باندې شروع کړ فخرج على قومي دي راو ته کو فلت من المعراب دې عبادت خانه نا فاو حایلی اشاره او قدویتا ان سب بهو چې تسبیح وای بکرتن سبا و غشیا ابیگا یعنی منس کوي بچي پیدا شه اللہ تعالیٰ فرمائی چاہے گا بچے ہیں بیادن رسول پیغمبر یا یحیاء خذ الکتاب بقوة او یحیاء ونس کتاب بقوة فقوت سرا وآتینا الحکم اور کرو مدتا الحکم صبیا الحکم حکم مانا قوت فیصلہ سشے قوت فیصلہ نو دے لاتین ہے جرو چھپ اعلیٰ ترین فیصلہ بانے پوئے دو زکا اللہ تعالیٰ ورطا انسپائر کرو لے لیکن بہترین جج چسنگ فیصلہ گئی وحنانا من لدنا عدد شفقت مالکو زمون جانبنا وزکاتا اد پاکی زگئے مالکو وکان تقیا او دے پاک باز وبرن بوالد احسان کون کے والدین اقبل سرا ولم یکن انو دے جبارا ظلم کون کے سختے کون کے ہار شو ہارڈ نو عصیا نافرمانا وسلام علیہ اسلام دې د باندې پاغ ورځ ولیدا چې دې پیدا کړې شو و یو مې موت او هغه ورځ باندې چې مړېږي با و یو مې یبعث حیا پاغ ورځ باندې چې پورته کولې بشي ژوند دې نو واپس پر سبق على رب اجعل لي آية دو اور رب زما او گل بے مار پر نشانی اللہ تعالی و آیت کا نشانی ستا دادا اللہ تکلم الناس چی خبری بنش کوئے خلق سرا سلاست ایام اندری وزی الا رمز المگر اشارہ وذکر ربکا یا دبرق پل کثیرن دیر و سب بی تسبیو آیا بالغشی بیگا والابکار او سبا و اسخالت الملائکہ یا تعاچوی فرشتو یا مریم او مریم ان اللہ استفا کی تاکی سر اللہ تعالی منتخب کرے تو و توحر کے محفوظ کرے تو پاک کرے تو یعنی محفوظ کرے تو دناری نو دا تچنا وستفا کے غور کرے تو غلا نساء العالمین پا زنانو دا خپل زمانے باندے غلا نساء العالمین پا زنانو دا خپل زمانے باندے ذکر طول دنیا زنانو باندے افضل ترین خضا دا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا طول دنیا دا زنانو مقابلہ کرے طولنا افضل ترین خضا بی بی عائشہ دا یا مریم او مریم اقنطی لربکی اطاعت کوا دا پروردگار پل قنوط پمانا دا اطاعت وسجد سجدہ کوا ورکی رکو کوا مغر راکعین دا رکو کوا ان کو سرا رکو کوا ان کو سرا مانا یعنی منس کوا با جماعت منس کوا با جماعت ذالک من انباء الغیب اس رسول پاک تا اللہ تعالی یعنی دا پیغمبر علیہ السلام دا نبوت او دا رسالت اللہ تصدیق کری چی دا خبر تا تسنگا مالگی خدا در تقولی جو چی خدا در تقولی اتی کنویکین پتا ہو لگی تا دا اللہ پیغمبر ذالک من انباء الغیب دا دا خبرو دا غیب سخدی نوحی لے کا چی منگا وحکو داتا تا وما کنت لدیم انوی تدوی خسا از یلقون اقلامو چکر دوی غرزو القلم نقبل ایهم یکفل مریم چی کم یو دوی با کفالت دا مریم کئی وما كنت لديهم ان دوی خصائص يختصمون چکر دوی جگل کول یو بل سره په کفالت د مریم کې دکه جدا د خپل مور د مریم راوست ورکوټی جنې چې دې ما نظر کړو چې دا به د بیت المقدس خدمت کوي نو دا به بیت المقدس کې خدمت د پاره خدا او خپل هم شزه ده نو دې شزه یا د جنې کفالت پسو کوي نو حضرت زکریا علیه السلام نو نورم برا کسټوډین د بیت المقدس لسنیل کسټوډین صحیح نو اریو دا داول الله چې عمران زمونږ امام عمران د دې پلار سره زمونږ امام او زمونږ استاد او زمونږ نبی او دا د هغه بچی ده د دې خدمت به وکړم بل ویره دې خدمت به زکوم بل ویره زکه دا استاد د بچو خدمت خلک ځان د پاره سعادت غني نو دا خدمت به وکړم نو که سره په دې وشو چې نزوبه نهر اردن ته چرته نهر اردن ته نو هر یو سره به خپل قلم آ قلم به دې دغه جوړ تاسو سره نه جوړو صحیح نو هر یو سړی به خپل قلم د نه یي ځکه دا کاتبان لیکل بکور نو هر یو سړی به خپل قلم د نه یي هغه په دې دریاب کې ورغورځوي نو چې د چا قلم په بره روان شه اګینسټ دی فلو چې د چا قلم اګینسټ دی فلو روان شه نو دا به خدای فیصله یې د هغه دپاره نو د ټولو خپلو قلمونه غورځول نو زکریا علیه السلام قلم په بره روان شه نو په اوبو سره فلو کېدل او د قلم په بره روان شه نو بس دا فیصله ونه اذا قالت الملائکه آیات که هغه چې وې فرشتو چه او مریم ان اللہ تاکیس سر اللہ تعالی یو بشرو کے بشارت در کہتا تا بے کلمت پیو کلمہ من خود جانق پلنا اسمه المسیح چه نامد آغا مسیح دا عیسا ابن مریم مسیح مانا دا مبارک دا بلیسڈ ون عیسا عیسا علیہ السلام ابن مریم وجیحن وجیحن مانا من پختو کیو مخوریز مخور held in honor انگلیزی کیورتو یہ held مخور مخور وجیعاً فی الدنیا مخور بی دنیا کے آخرت کے ومن المقربین اد آغا خلقون بیچنس دیکھ رشوی دی اللہ تا ویکلم الناس اخبر بکی دے خلق سنا فی الما دے پا زنگو کی مہدوی زنگو تا وکالاً اپا بڑا والے کے نو بڑا والے مانا دا چل سرویخ تو کالونا بعد عمر کے بم خلق سنا خبر کئی نو اس دغلتا مسئلہ ہو لی کہ عیسیٰ علیہ السلام کل اللہ تعالی آسمان تخی جونو عمر دردرش کالا سشه عمر دې څه خو د یحیی علیه السلام و چلته مور پلار دواله موجود اگر چې د اسباب دنیا کې فرټیلټی نه و خو بیا هم څه خو موجود الله تعالی وی دزینه زیات عجیب کاروم زکو هغه دا چې یو پکې موجود دی نه سره مور پلار کې یو کس موجود هی نه ده صرف مور دا هغه نه پیدا کې عیسی علیه السلام وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت چې کله دا اړختش تاسو اړختو چه کل دا علق تشوام آلحا دکور والاو پلن مکانا شرقی یا مشرق جانب تا فاتخذت من دونیم حجابا دیونیس من دونیم دودینا حجابا پردا فا یعنی او طرف تشو او پردے ہو لگو لگو لگو فارسلنا الیہا روحنا اولی گمونگ دیتا روح پل جبریل فتمثل لها اغم شکل شدیتا بشرا سویا انسان برابر او دے انسان تشکل وقت رالے سنگر آگے قالت دیوے انی اعوذ بالرحمن زپنا غالم پر رحمان بانے من کدتانا ان کنت تقیین کتے پریزگار بندہ قال دو تووی انما خبر دادا انا رسول رب کے زرسول در رب ستایا لی احبل کے چے ابخشم تا تا غلاما یو علک زکی الفاکیزا قالت دیور تووی انا یکون لی غلام سرنگ بی مال پارا لک ولم یمسسنی حالانکہ نر ٹچ کر مالا بشر یو نارینا نکاح ولم اکو بغیا انیمز وائلیشن کون کی یعنی زناکار ابنی میں بچے کو بھیا پر لیجیٹیمیٹ طریقے پیدا کی یا پر الیجیٹیمیٹ ما تر خدا نے کٹ نہ شو نہ لیجیٹیمیٹ نہ الیجیٹیمیٹ قال کذالک اغور تویم دغرنگ بھائی ویس نفستا و علی حین دا کار ما تا آسان دے لکر تولو کرنو ولنجعله آية للناس كيو گردو دي نشان دي خلقو ورحمة ملنا ورحمة دي جانق بلنا وكان عمر المغزية ادي دا يو كار فیصل شوه فحملت هو نو دي دا بچه بار پا انو دا پرگننس ودي بچی بانی فانقبضت بي دا علق تلال دي بچی سرا مكانا يو زائي تا قسيا لره زائي فاجا اهل مخاضو ناغي توي اغي زائي تا دا نهر اردن سرا نزده دي الدفة الغربية رائٹ بینک کی ورتوی رائٹ بینک کی نظرت ہوئی ورتا سوئی ورتا یو ٹاؤن دے نظرت ہوئی ورتا فاجا اہل مخاضو راوز دیلا المخاضو درد زے مخاض بانا درد ذهن د ډیلیوري کم درد اهل مخاض الى جزء النخله اغتني او ترنک نن نخله د خرماتا دا ترنک ورته کو چې دا وچوا سشوا وچوا قالت يا ليتني ويد يا ليتني اكاش كد مت قبل هذا چمل شو مخله دينا وكنت نسيا منسيا او شهد نسيا منسيا هيرا تيرا هيرا تیرا یعنی چه دادو پا ایجنڈا نوی چلی چه پا زین کیا دوزو نوی داد چه بچه پیدا شی خلقو تا بسو چه بچه چر تم را لے فنا دا من تختیا آوازو کدیتا من تختیا دلان دیر دینا نو دیکھیں دوری ویعت روی یا جبریل آوازو کور تلان دینا او اولاد آدھے چه دغم معصوم عیسیٰ علیہ السلام آوازو نیو بان بیبی نیو بان بیبی ہی شاوٹیڈ ایٹ ہز مدر نزانگو خلا رسول فنادا من تحتیا آواز کو دیتا دلاندر دینا موسیٰ علیہ السلام اللہ تحزنی فکر من کی گما ڈونٹ وری مائی مام قد جال ربو کے اس دقا وقت زنانا تا دا ابو ضرورت تھی تن دیا رستی زکر ٹولے ابو چی دی آخو بارو دی نو بدن ڈی ہائیڈریٹس وی قد جال ربو کے گرزول دی ربستا تختا کے دلاندستا سریعن منگو تا خوڑوائی ندائے والا اصلا والا ہاں یو چینه یا والا نو دا یا وچه والا و دا وچه والا اللہ تعالی تاندک لاؤ بپکی روانش و حضی ایلے کی بجزع نقلا اوز دقا وقت کی سه گرم شه هم پکاروی گرم او سویت سشه خوش لیتای بوری سه لیتای پک اوز دقا لیتای نو نو اس لیتای دا پار اللہ تعالی ورطه دا وچه تند خورماو دا وچ ترنک دا خورماو چی ورطه دی تا کیا لگو لی دا لگ وسن دوا دا بتا تا خورما دارش وَهُزِّ إِلَيْكِ بِجِزْعِ النَّخْلَةِ او وصل و ذان طرف تا بِجِزْعِ النَّخْلَةِ دا تند خرماو تساکت علیکی رتبن راو بغرزی داتا تا رتبن خرما جنین تازا فکلی خورا وشرب اسکا فکلی خورا دے خرماونا وشرب اسکا دے والینا گو تر ریحین ال ای خواس ترگی پا بچی باندے فَإِمَّا تَرَيْنَا كَتُعُوِنِ مِنَ الْبَشْرِ دِنْسَانَانَا أَخَدَنْ يَوْكَسْ فَقُولِ آتَوَّيَ إِنِّي نَظَرْتُ لِلرَّحْمَانِ مَا نَظَرْ كَرِي رَحْمَانَ لَبَارَ سَوْمَا روجة ده خبر روجة كما روجة ده خبر فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيَّا هِرْجِزْ دِمَا تَرَ خَبَرِنَا كَيْنَمْ لَذِي إِسْ يَوْكَسْ فاتت بھی رات رکل دے پدے بچے بالے قوما قوم پلتا تخمیلو راوڑے داپ غیش پلتی قالو دوی اوی یا مریم او مریم لقد جیتے تارا تل کرے شے ان یو کارتا فریان چی دا دیر لوی افترا دا فریان مانا فیبریکیٹڈ یا اخت حارون او خورد حارون نو دا حارون سو کو دا یا خود دای محاورا ور ضرب المثلی ہو یا حارون پناما یو نیک سلے دے کی موجود ہو چی اگو بطور ضرب المثل ذکر کی دا چی تا خود دمرا پاکے لکا دا حارون خور چی یا اخت حارون ما کان ابوک امرا سو انو پلار سا امرا سو ان سرے دنا کار عمل ستاپ پلار عمران آخو پیغمبرو وما کانت امک انو موستا بغیل زناکارا گندہ خدا غم نوا ندا تاکی دا کوئی کم زینر آدھے فاشارت الیہ دے شارو کا عیسیٰ علیہ السلام تا دے پر زنگو کی پروت جیسے کی پروت زنگو کی قالو دوی اوئے کیفا نکلمو سرنگ منگا خبرو کمن آغا چاترا کانا فلما دے چیغد پزنگو کے سبیین معصوم قارا نو دے خدا غنہ تا پوچھنے کہ عیسیٰ علیہ السلام از خود سوروش قال انی عبداللہ وی تاکی ترزد اللہ بندے ما آتانی الکتابا را کردے ما تا اللہ تعالی کتاب و جعلنی او گرزول دے ما لنبی پیغمبر و جعلنی اگر زول دے ما لمبارکن مبارکین ما کنتو کم زیچ زیم و اوصانی او اللہ تعالی ما تا حکم کرے بسلاة دمونز و زکات دزکات ما دم تو حیا چی سو پور جون دیم و برن بوالدتی او ما تے حکم کرے دے دنی کے احسان بے والدتی دمور پل سرا ولم یجعلنی انی دے گرزور مالا جبارا کمپلر جبارا مانا چی خلق اوپریس کئی چی خلق اوپریس کئی شقی البدبختا والسلام علی سلام دی ماں پانی یوم ولدتو پاغورت چیز پیدا کرے شوم یوم یموتو اپاغورت چیز بمرے گم ویوم ابحث حیا اپاغورت چیز بپوت کول شمجون دے ذالکا اس دا عیسیٰ علیہ السلام چیز رضان متعلق کم سٹیٹمنٹ ورک نا اللہ تعالیٰ ہم بوئی چی کیپ عیسیٰ ایز ہی سیڈ یا کیپ عیسیٰ تو دی لیول ہی سیڈ کیپ عیسیٰ تو دی ایکسینٹ ہی ایکسپریسٹ چې څنګه هغه ځان مطالعه کړی دی نه غړم به وای انی عبد الله زد الله بنده نه خو د الله پاک نه د الله زیم نه د الله حسین صحیح شو خبره دین کړه نه الله یو بلکې پیغمبر نه الله تعالی چې کیپ هم از هی سے ذالک عیسی ابن مریم دغد عیسی ابن مریم قول الحق وای دے خبر حق آغا فی یم ترون چې خلق پاغه کې شک کړي ما کان للہ اس داد آگے تفسیر دی ما کان للہ ضرورت نشتے دا اللہ تعالیٰ یتخذ من ولد چی پیدا کی ذان لپارا بچے سبحانہ اللہ تعالیٰ اگر نیڈ لیس دے ایس پارے سن اس کنسن اللہ is totally needless to son he doesn't need anybody to be his son اذا قضا امرا اس دا خبر چی ریزرویشن بوی چی کدا دا خدای زیہ نرے he is not son of God then how he was born from a single lady اللہ تعالیٰ داغی جواب کے چی اذا قضا امرا چی کلا اللہ تعالیٰ فیصلہ کیو کار when اللہ decrees an issue فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ خَبَرَ دَا دَاغِ كَاتَ وَيْكُنْ بِي فَيَكُونْ and that is وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي او عِسَا وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي تاکی سر اللہ رب زما دے و ربکم رب ساتو دے فابدو بندگی دو کئی هذا صراط مستقیم دانے غلار دا فاختلف الاحزاب من بینے میں اختلاف کو الاحزاب certain group they have a dispute regarding عیسیٰ علیہ السلام regarding his birth and death as well عیسیٰ علیہ السلام والا باندے دو disputes کی یو دے دے birth کی او بند دے پڑیت کی نو دا برد پا حوالا باندے یو عقیدہ دا دا یہودو او دا قادیانانو قادیانان دا یہودیان لکم دی دا یہودو او دا قادیانانو دا اگوی عقیدہ دا محاذ اللہ چی عیسیٰ علیہ السلام he was an illegitimate son of one guy known by the name of یوسف النجار لیکن یوسف النجار اگر دے حضرت مریم دا خور خاوندو سچا یوسف النجار he was the husband of the sister of مریم اخشو ناغی وی چی داغت دیسا اپری کنٹل را تلو ہی وی دا illegitimate son of یوسف النجار معاذ اللہ دوی ما عقیدر دا عیسیان کرسیانس دے کالیم ایس son of God اور دوی ما عقیدر دا قرآن دی فید ان بلیف دیر ان ہولی قرآن دیت ہی وی son of Mary ہی وی son of Mary only دیت is regarding his birth and regarding his death یہودیان وی we have crucified him اس کو انہیں منی شکل وی ٹک دا شیو خوصلے وائی خلکتا نفرت پیدا کیچے دی پیشن آف جیسوس کرائیسٹ یہودیان وی چی ہی اس کروسیفائیڈ بائی دا جوز آف دیٹ ٹائم او عیسیان وی ہی واز کروسیفائیڈ بائی دا جوز اینڈ لیٹر آن ہی ہیز بین گیون اے نیو لائف بائی اللہ اینڈ ہی ہیز بین ریزڈ اپ ٹو دا ہیون او لکھ چلی سہن آپ کی دا دا چی دے کروسیفائی شیو ہو بٹ ناو ہی از الائیو اسینڈڈ ٹو اللہ سبحانہ و تعالی ایو دا قرآن عقیدہ دا سورہ مائدہ کے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ they have never killed him nor crucified him they have never killed him nor crucified him یہ مسلمان آمد بل شُبِّهَ لَهُمْ yes the resemblance was put on a guy known by the name of Judah yes known by the name of Judah who was the informer against عیسیٰ علیہ السلام داغا سڑے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام میں ونیس او دیتے پلاس He was the guy who was actually a disciple of Jesus alayhi salatu wa salam. Hamesha da conspiracy of this is it. Da insani mizaj ki. Kala sadi, dir nashde sadi chi viya sadi sara fraud. Huzur sara kana? Nishde sadi. And sadi to depend kai. You will rely upon a guy and he will cheat. Na Judah, they were sara payo keo ke ban ko. Samdhe? Yo ghar ki. Havariin. Havariin, da dulus havariin. Na dhe paki munharif shah. Sabi yata shah? منحرف شہن حراف ہے and he became informer for $25 million maybe same was the case of that time so he was apprehended by that guy and been handed over to the Jews of that time Allah Ta'ala the other resemblance the Isa alayhi salam pa dawa cho akho ascend ka agay poor tak and the people crucified that guy Judah Deo jay Allah Ta'ala surah maida ke bal shubbiha lahum bal shubbiha lahum no Deo jay Allah wai کہ فاختلف الاحزاب ان بینیم اختلاف کو ڈڈو فاختل میں اس کے پباب دے حصہ کی فویل للذین کفرو حلاکت دے اچار پر چکو پر کرے دے من مشہد یوم العظیم دے حاضر ہے داغلوی ربنا چیزا عیسیٰ باپ کی چاکو پر کرے دے اللہ تعالیٰ ہوئی فاغلوی اور رسکل حاضر شی رضی پر یولوی حلاکت دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحاب اجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقران زمن لما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وسلم عليه. ويعلمه الكتاب تعليم والكيد الله تعالى الكتاب بعد كتاب. قالت رب الله و مريم ربي و رب زما الله يكون لي ولد سرنگ بيماد پار بچه. ولم يمسسني بشر حالانكه ند ٹچ کرے مالا بشر يو نارينا. نپ جائزا. لأوي الله تعالى كذلك الله امدغرنگ الله تعالى يخلقو پیدا كي ما يشاو آغشيش دي اغواري اذا قضا امرن. چکلا اللہ تعالیٰ فیصلو کی دیوکار ناغت بیاد اسباب و ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ کا بیاد اسباب و ضرورت دا بچی دا پیدا کے دو دا پارا دا نرما دی یو ذائقی دل دا خو یو نیچرل روٹین پراسس دے یو فطری طریقہ دا چکلا اللہ تعالیٰ اگواری نو بغیر دا پراسس نے ہوشے کر اذا قضا امرن چکلا فیصلو کی اللہ تعالیٰ دیوکار فا انما نو خبر دادا يقول لو او يغيتا كن فيكون جش موجود نشي موجود شا موجود نشي موجود ويعلمه الكتاب اتعليم بولك الا تعالى دتا الكتاب اد كتاب والحكمة اد دانش منده نو حكمت موقع برمحل رشتون خبر اکول حكمت بختو کی تعریف ده موقع برمحل رشتون خبر اکول نو بعض اوقات خبر رشتونی خو موقع نی کتی ہوگی نو لویا فتنہ تی نا پیدا کی گی سکی گی فتنہ تی پیدا کی گی نو التا اگر خبری تر حکمت خبر نشی ملے خبر اکو رشتونی دا خو خبر اکو حکمت ندا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ تَعْلِيمُ بُرْكَيْدِ تَرِ كِتَابُ دَ دَانِشْ مَنْدَي وَالتَّوْرَاتَ دَ تَوْرَاتُ وَالْإِنجِيلَ اَوْ دَ إِنجِيلَ نو دا غلطة یو بلا مسألة چه اساسی کتاب ده عیسیٰ علیہ السلام ده پارا ام تورات بنیادی کتاب ده غصر تورات خو چونکه یهود ده خپل مرضی مطابق پاگه کی چینجز کریو نو انجیل ده اغیر ده کرکشن ده پارا را ده چه کم ده اغیر چینج کرو انجیل اغیر ده کرکش ده دو اجی ده عیسیان دو کتاب منی اول تیسٹمنٹ او نیو تیسٹمنٹ ورسولن الی بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ بلے گی دلا رسولاً رسول بنی اسرائیل ہوتا او دے بس ہوئی ہوتا یقول دے بوئی انی قد جیتکم چتا کی سر ذرا غلیم تاستا بے آیتن پا موجزے میں ربکم دے جانب در ربستا سنا انی اخلق لکم چزب پیدا کم تاز پارا اخلق پیدا کم با یعنی شکل بور صورت بجڑو اخلق لکم جوڑا امبتا دپارا منتوینے دمڈنا تین مانا مڈ حیعت تیرے پشکل دمارغو فان فخو فی زب پکے وام اغکے فیکون تویرن دابکی گی مارغو بیزن اللہ پا اذن ڈالا میں عیسیٰ علیہ السلام بدا سے خطر آواغ اس کا ادھا مارغی اور شکل بیتی جوڑ کو ایسی پکے پکور کے ایسی دا سے بیو اللہ لکر مارغو بھالو صحیح فر او دا زکا پا عیسیٰیانو کے دا اندیر آلا چیدکی خدای قوت رو دیکھ سو شو خدای قوت ہو خو خدای قوت ذکر نو چکورا اے ہر یو کار سر ہوئی بی اذن اللہ دا دا اللہ پی جازت ذکر صحیح شو کتی کہ خدای قوت ہو بے دی چاہی جازت ضرورت نو دا چاہی حلت ضرورت دیکھو پک پڑا خدای خدای قوت ہو دارو وَأُبْرِئُ الْأَكْمَا عَزَبَا صِحَتْ وَلْكُمْ جُولَهُمْ بَا الْأَكْمَحَا مور زادہ رند چھ دا مورا پیدا شوے کم رند بھی نو دا عیسیٰ علیہ السلام زمانہ کے دالتا ہو لکھے چھ تب میڈیسن علاج معالجہ دیر پٹاپ ہوا علاج معالجہ تاس خنوم رو دلے کہنا افلاتون کو لوئی جہان دیدہ حکیم دا پتہ کا زمانہ کیا عیسیٰ علیہ السلام زمانہ کے پلیٹو انگریزی کی وردہی سوئی پلیٹو نو دا افلاتون سورا لوئی حکیم دا خود میڈیسن فلار دے دا تب سرے دا تب بابا دے نو دا ہر یو بیمار ہے دا پارا دا دا زمانے دا حکماو دا غیر ریسرچ موجود ہو علاج موجود ہو ٹریٹمنٹ موجود ہو خدا دو بیمار ہے دا سوے چھر دے علاج غیر نوات یو دا لپرسی مونگو تا برگے واری او یو دا مورا پیدا چی بکم بچے ڈھون پیدا شا یو خواگا چی بینا وستر گیا لندے شوین دا غیر سا علاج باو خوچ دا مورا پیدا شوے لندے نو دا کو ڈیولپ شوے نظر نو اس نے ڈیولپ کی خبر دین کے نظر د دې دوارو علاج دې سره نو الله تعالی هر پیغمبر ته دا ولي کوم مثلا دا جنرال رول هر پیغمبر ته معجزه کې ورکی د هغه زمانه د مهارت د عاجز کولو لپاره ورکی د معجزې لغوي معنا د عاجز کون کی څه شي عاجز کون کی چې مقابل عاجز کی چې مقابل مخالف عاجز کی نو کوم مقابل چې په هغه زمانه کې پټاپ دی چې په زمانه کې پټاپ د عیسی علیه السلام زمانه کې تب پټاپو نو د دوه معجزو هغه تب هغه عاجز صحیح شو د موسی علیه السلام زمانه کې سحر او جادو پټاپو سحر او جادو پټاپو د موسی علیه السلام غصه کوله کړی هغه جادو هغه ها د ابراهیم علیه السلام زمانه کې هم جادو پټاپو نو ابراهیم علیه السلام چې کله اور کې ورغورځید او دغه څه پکې ناشته نو یو ډیفیټ ورکړ دغه زمانه جادو کرتب لا موږ ته کرتب وایي یعنی دغه زمانه کې ټیکټکس پټاپ او د پیغمبر علیه السلام زمانه کې لټریچر پټاپ یعنی لیکوال څو دغه زمانه د دنیا کې مشهور لیکوال شاعرانه مشهور نثر نگارانه مشهور پیغمبر علیہ السلام تعالی تعالی د قران معجزہ ورکړه چې غټول ارسلې دی فیټ ورکړه پر دین کړه نو دا یو جنرال رول دی وا او بر اولک مها اجول وم بدمور پیداړون ول ابرسا اد برکی مرض مریض وا وحی الموت اجون دی کوم بمړي باذن الله په اذن دال وا او نبوکم اخبر بدل کو تاسو بما پاشه باندې تا کولونا چخري تاسو وما تدخرون غچ ذخیره کوي تاسو فی بیوتکم کورونو خپل کې عیسی علیه السلام یو سړی ته وویل وی دې سار احمد ته بنن ماخام ډینر کې فلانې شي نو واقعي چې دې ډینر د کیناست هغه شی وو او جباری سبا به ته په لنچ کې فلانې شي نو سبا چې بدل نه کیناست نو ماخه شی ورله مخه تر دا معجزه ان فی ذلک تاکید پر پدې کې آیت لکو واضح نشان و تاسو پارا چې پیغمبر دې إن كنتم مؤمنين كتاب مؤمنان يي ومصدقا لما بين يدي ومصدقا أبدي حالت كي جزب تصدق كون كي امكان فرم كون كي بين لما مضامن دا كتاب بين يدي كي مخك زمان دي زمان مخك كم كتاب من التوراة يعني التوراة يعني ذا چه راغلي نزل التوراة ريجكشن لكم التوراة confirmation أو correction كم التوراة سكم confirmation أو correction تأييد او تصحيح وليحل لكم بعض الذي اديد پارا چه حلال کم تاسو بانے بازے آشے حرم غلیکم چه حرام فیشے او تاسو بانے نو پا یہودیت کے دی بانے اللہ تعالی فیٹس حرام کرو سشے حرام کرو فیٹس دا زناور چربی چربی پہ حرام کرو سورہ انعام کے داغے بیان دے کم زی بیان دے سورہ انعام نے عیسی علیہ السلام ورتا ہوئے یہودیت کے دا خدای حرام کرو زا اللہ راو لے گنم اگا حرمت ختم کا حلال ہے کرو اگا حرمت ختم کا حلال ہے کرو تا سبانے اللہ تعالی حرام کرو دیکھو گو وش چی دا خفے دو زایا ندا بندڑا او مرغابی تا سو مرغابی ہوئے ایلی نو ایلی او دا کسم مرغا او دا اوش پشان زناور دای دربانے حرام کرو یہودیت کے نو زی چی رالب زیر تجائز کرو وجئتكم بآية من ربكم أراغل انتاسا فمعجزة جانب درب ساتنا فاتقوا الله يريغي الله تعالى نا وأطيعوني تاغت كوي زما إن الله ربي اس عيسى عليه الصلاة والسلام چونکہ دا قسم معجزات ور سرا دا قسم معجزات ور سرا نو شرك ہمیشہ پر دو طریقوں سرا پیدا کیجئے نمبر اول یا خود دی وجہ چی صدا سے بظاہر میتافیزیکل اما فوق الطبیعیات حرکات دی اوسه کنه اولی دیش څنګه ما فوق الطبیعیات میتافیزیکل چی فیزیکلی اکار نکی میتافیزیکلی یو کسو که نو بس انسانان او کنفیوز شی چی دا با خدایی ناشوله کارو نه نو انسانان کنفیوز شی چی دا بسی خدای وی یا با خدای شریک یا با خدای وی یا با خدای شریک وی یوا نمبر دیم یار دی بندنه دومره پاکیزگی وګوري څه وګوري پاکیزگی چې په عام انسانانو کې نه موجود نو انسانان بیا کنفیوز شي چې دا بنه یا خدای وي یا به د خدای شریک وي یا به د خدای زوی وي دی په اپروچ کې خطا شي د دې وجې عیسی علیه الصلات والسلام په حواله دغه خدشه هغه زمانه کې موجوده چې څوک ورته رب ونه وایي صحیح شو او مستقبل کې هم الله تعالی خبر لهذا عیسی علیه السلام چرته بیان کوي نو دا خبره خامخا ذکر کوي ان الله ربي وربكم چې الله تعالی زما هم رب دی استاسو هم رب دی زه د هیچا رب اولاد نه یم لارډ جیسس نه یم زه جیسس لارډ نه یم زما لارډ هم الله دی استاسو لارډ ان الله ربي وربكم تاکي سره الله تعالی رب زما دی عرب ساتو دے فابدو بندگیو قیدد ها باصرات مستقیم دانی غلارد فلما اخص عیسا منهم الكفرا نما پا جمعہ کے دا بیانو کر تفصیلی بیان جمعہ کے نوکو دا کم مووی چی راو کے دا دی پیشن آف جیسوس کرائیس پیشن آف جیسوس کرائیس پانے میں مستقل بیانو کر چی عیسا علیہ السلام کل راو لے گلش دا دا تولی کنا بس مختصر بات معلوم شاہ تعالی کل عیسا علیہ السلام راو لے گر نو دغا زمانہ کی رومیان پا بلاد الشام بانے قابضو رومیان پا بلاد الشام بانے قابضو او دا فلسطین علاقہ دا دا یو رومی گورنر رومی گورنر پیلاتوس پا کنٹرول کیوا او یہودیان اگئی تا بالکل سرنڈر شیو یہودیان ورتا او دا دنیا جہان گندگئے او غلازتونا پا یہودیانو کی پیدا دا دنیا جہان غلازتونا او گندگئے پا یہودی کی پیدا دا نو عیسیٰ علیہ السلام سے راگے نو دو کارونے اکڑا یو دا یہودو پا دے گندگو او غلازتونا بانے تنبیش شروع پا غلازتونا او گندگو بانے تنبیش شروع کلا یو او نمبر دویں دا بہر نظر آغلی حکمران تسلط دا غی خلاف تحریک شروع آج نبیان دا کو پیشن دے عیسیٰ علیہ السلام دا کو پیشن خلاف تحریک شروع کلا لہذا اگر دا ظلمیان پا انداز خلق ہر دور کی پیدا کی ظلمیان پا انداز دا ظلمیان پا خلق ہر دور پیدا کی گی دا دا غی یہودیت پل مولیان آر دا مخالف شو دا باغی دے دے منگل شر جو رہی فتنہ جو رہی منگل پا دے وجنی سکی دا بان دا پس پر پاور بانے موجد دا اقبل دا مولیانو کونسل راو گستا نا دا مولیانو کونسل دا عیسیٰ علیہ السلام خلاف غائبانا ہیرنگو کا غائبانا ہیرنگو کا دا کیس او دا دکری وکا دا خلاف چی دا باغی دے دا فشد دا باغی دے خیالات گندہ دی دا خیالات گندہ دی یا دا موجودہ اصطلاف بنیاد دا تیرر لہذا منگا سفارش کو یعنی ریکمنٹ کو گورنر تا گورنر تھا چدے لی کروسیفائی شی گورنر تھا چدی دا ریکمنڈیشنو لی پولے گرو آکے لاکھ سے انسانیت اگوی دا زیادہ دے اگوی دا زیادہ دے بس یہ سرے دکھ پر فکر رہے انو لگیا دے لگیا دی گی صحیح اگا تیار نشد دیتا اگا دیشے پروکورو تا تیار نشد صحیح خدا خود عمرہ لالیان دے دیل دا سے چل وردی اگے دا سے را ٹیم کر چاپیرا نا معاشی اعتبار سرا و سیاسی اعتبار سرا چیدہ گورنر دا پارا بلا لار نوا سوال دینا چی امزائی کی ناغی ریکمنڈیشن اسے کب اگر امزا کر عیسیٰ علیہ السلام دا فلسطین پہ یو غرکی پٹو دا اگر غرنم دا کلیلی کلیلی او خپل دولس اہم سپورٹران حواریین وی وردہ سوی وردہ حواریین او حواری وی ہیلپر تھا سپورٹر تھا خاص خلق دا ور سرو دا اگر دولو چکی یو کس او گمراہ شا جوڑی اس دا غنا مدہ سوک بتا جوڑا ہوئی سوک جوڑی اس جوڑی اس اگر دا آغاز زمانے دا سسکو او دا کرنسائی پا لالچ اسے کرنسائی پا لالچ عیسیٰ علیہ السلام دیتا پلاس ورک دیتے پلاس ورک عیسیٰ علیہ السلام چودے ونی ساو کم زیادے ورس رکو وہے دبوے پا دا کورو باندے صحیح دا گیری او دا سر نے رافتو کلب احبین او نیسا پا اللہ عزبہ کے رافتو نو دا پا دا غی یہودو کی فالا وردو مسلمانان بلا دیو یعنی دا منن کی ان پا دا قوم کی موجودو خدا غی وسنو دا غی قدرت نو اغی غریبانان ور پسیر وانو جڑل او زنانان ور پسیر وانو اغی جڑل عیسیٰ علیہ السلام دے پرو کسانو تاوی دا چاچی نیولیو بے مال دمرا وخرا کی دے خلق سرے خبر کو صحیح نو دا خلق تا خطاب کو او خصوصا زنانو تا کیوں آپ جلدی میں نکلے نو دا خلق تا ہوئے خصوصا زنانو تا چھے پا ماں مجاڑی پا زانو جاڑی پا خپلو بشو جاڑی تاسو بانے یہ وخرا روان دے چی ستاسو لور او زی سر با آغا عمل کیگی چی او زنانا با دا خواہش لری کاش چی زا شندوے زا وچوے چی دا بچے میں نوے راوڑے چی زا وچوے دا بچے میں نوے راوڑے کاش چی زا ما پسینے کے پائے نوے چی دی بچی تا میں نوے ورکڑے دا جواندے نوے پا عیسیٰ علیہ السلام نا با پدوی باندے تیٹوس یا حکمران تیٹوس آپے بانے مسلط سے او یا ذرا یہودیان قید کے واجر بزرگوں نے قتل کر زوانان ورلہ دا مصر او دا خواہ شاہ علاقو مائنز تاو لے گل آدنیات تاو لے گل خیستا او دراز قدی جینا کئے دا قوم پا خپل قبضہ کی تواب اسکے او نوجوانان اگوی بے مقام قدرول پا اگوی بانے بے تیر اندازی کولا سو بے کول مش بے پی کولو تیر اندازی ٹریننگی پی کول او نوجوانان دا بے خلول کو شرم خانو سرا او سپو سرا پا جنگ ورستل پیولے پنجرہ کی دو دوی نوجوانان دا بے سوکل خورن کو شرمخانو سرا او سپیو سره په جنگ به ورسل الله دې رحم وکړي او دوی به کتل چې زما هغه بچي سره داسې عمل کیږي ادامیان د به جلل ځکه موسی عیسی علیه السلام ورته ابتلا ورکړې وه عیسی علیه السلام یې په راکښلو راکښلو دغه غار ته بوته او بند کړ صحیح سره د هغه انفار مر دا ولیکه هکه منفار مر چې و جوړ یس هغه ورسره وو نو الله تعالی عیسی علیه السلام ژوندی وخیجو او د ده ریزمبلنس او مشابهت په جوړ یس واچو خلک چې راغلل نو هغه صلیب ته وخیجو څه یې وکړل ځکه هغه شکل د چا په شان شو دا عیسی علیه السلام په شان سوره المائده آیت نمبر سوره نساء آیت نمبر 157 وقولهم سبب د وینا د یهودو الله تعالی موږ د ملعونان ته چې دوی ډېر ګنده خبرې کولې او ګنده عملونه کول یو ګنده وینا یې دا وه چې لا قتل لا تاکید سره مونږ قتل کړی دی المسیحا مسیح عیسی زوی د مریم رسول الله یې چې هغه رسول د الله دی اوس الله جواب ورکوي یهود دا دعوه لري چې مونږ عیسی علیه السلام څه کړی دی قتل کړی مونږ یو سر وپن وقولهم الا قتلنا چه من قتل کرده ده مسیح عیسی ابن مریم چه رسول دا اللہ ده وما قتلو حالا که ده قتل کرده ده وما صلبونه کروسیفائی کرده ده ولیکن شبه لهم دوی ده پار تشبیح کرده شده ده شبه لهم مانا تشبیح کرده شده تشبیح مانا چه خدای ریزمبلنس ده غملگری بانه واچو او عیسی علیه السلام ویقی جو وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ تَعْكِدْ سَرَاكَسَانَ چِ اختلاف کئی پا باب دے عیسا کے چِ قتل شوئے دے کنا اللہ تعالیٰ وہی پا پرم پا شک کی دی لَفِي شَكِ مِلْ هُو ذکر ہو چِ سنگے کروسیفائی کو دیکھو گو رہے چِ دیگا سرے سنگے کروسیفائی کو نو چِ دیگا نا ساوہ تا نا خپل شکل تا کمر شبیا سجلو کو خپل شکل تا واپ وہی عمل کرے جو دی اس دے بیزا بس خلق فرائشی صلی اللہ علیہ وسلم ختم شو خلق توائے ما لهم به من علم اشترطوا يسر قدي بان يزدلي الا اتباع غزوان لي مگر صرف دو گمان اتباع دا وما قتلو يكينا دوی ند قتل کرے صلی اللہ علیہ السلام بالکل ند قتل کرے بر رفع اللہ علیہ بلکہ پورت کرے دے اللہ تعالیٰ ذاقل دا وکان اللہ غزیزا حکیما ادے اللہ تعالیٰ غالب او حکمت والا خبر کہیں کرے نو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زوندے او خیجو او جوڑیس قتل کرشن جوڑیس قتل کرشن واپس نل سکر سبت چو اس عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا بیان شروع کر دا تبلیغ شروع کر یو طرف تا قوم ایڈریس کول چی دنا رواؤں ایراو بس بل طرف تا حکمران چیلنج کول بل طرف تا حکمران چیلنج کول نو سکر تا حکمران ہم چیلنج کی و جماعت کی مسئلہ ہم کی نو خلق بیستا مسئلہ تا ہم کرنے کی گی وی دین بولا تا کنز دیکھی گی فتنہ مصیبت تے اس پولیس راضی ابوزی دے صحیح اس استخبارات والا راضی ابوزی دے اس خاد والا راضی خبر دے کہ لالا سارندوی راضی اب یہی دے صحیح بلکہ خد آ رہا چیر دی مولا مخالف شئی خبر دے رہا چیر دی مولا مخالف شئی میں سارے سلام چیر دے خلق ببرا بارا روان فلما اخصا ایسا کلت چولی دے سال سلام من دوینا الکفر کفر قال ان اويد من انصار الى الله جسو به امداد کا ان کے زما پتے حالت کے چتوں کی اللہ طرف تھا قال الحواریون او حواریین ہیلپرانو نحن انصار الله منگ امداد کا ان کے دین دا اللہ آمنا بالله ایمان راوڑے دے من اللہ بالے واشهد بان لا مسلمون ات گواشا چ منگ اللہ تا سرندر کے ان کے ربنا آمنا اور بد منگ منگ ایمان راوڑے دے بما انزلتا پاغ تورات منگے چتا نازل کرے دے وتبان الرسول منگ اتباع کرے دے پیغمبر فاکتبنا مع الشاہدین اول کتم مل گری دا دے گواہی کون کو ومکر دے تدبیر کر دا قتل دا عیسیٰ علیہ السلام ومکر اللہ او اللہ تدبیر کرے دا نجات دا عیسیٰ ای تدبیر کر دا سب دا قتل اولو دا عیسیٰ اللہ تعالیٰ تدبیر کر دا خلاص اولو دا عیسیٰ واللہ خیر الماکرین اللہ تعالیٰ بہتر تدبیر کون کے دے نجات دے مسئلہ دا آقی دے اولی کا چی انسان ام پلیننگ کئی پہ یو ایشو کی خو یا بد انسان ام پلیننگ کئی دے یو خبر باپ کی خو پلیننگ یا بد خدا اللہ تعالیٰ ہم دے ہر ایشو متعلق پل پلیننگ بھی کدا پلیننگ دے انسان موافق دے پلیننگ دے اللہ سر راشی کدا تدبیر انسانی مطابق راشی دے تدبیر دے اللہ سر نو خوش سو دے قواری آکارو شی چدا انسان سا قواری آکارو شی زکا جی تدبیر دے خدا ہم دے گو چدا کم دکڑ دے او کتدبیر دے دو مخالف دے تدبیر دے اللہ نراشی نو بیا غالب راځي د الله تدبیر کده ډیر انسان سره کی اکار بچیږي نه خبر دین کړه دغه دلته نه مسله معلومه شو چې دیم تدبیر او الله هم تدبیر او الله خیر الماکرین چې د خدای او د انسان د تدبیر یو بل سره مقابله راشي نو چا چې تدبیر بغالب کی د الله تدبیر بغالب کی صحیح شو نو هغه بیا مونږ وو چې مونږ خپل وکړه خو د تقدیر فیصله داسې وشوه مونږ بیا سوای مونږ د تقدیر مونږ دغه د خدای تدبیر ته تقدیر ځکه وایو چې دا مونږ ته معلوم نه دی د وخت نه مخکې دا راته وړي چې مونږ دغه تدبیر د خدای فی الحقیقت تقدیر دی او تقدیر ورته ځکه وایي چې یو فیصله شوی کار دی خو مونږ ته معلوم نه دی یو فیصله شوی کار دی خو مونږ ته معلوم نه دی نو د دې وجه وو چې مونږ خپله وکړه خو د تقدیر دغه فیصله وه یوه دویم ورپسې چې دغه کار په دغه انداز وشي حالانکه زمونږ د تدبیر پر ضد وشه زمونږ د تدبیر پر ضد وشه نو پیغمبر علیه السلام وایي عقیده ساته الخیر فی ما وقع چې دا څه وشو خیر هم ستا په دې کې دی بظاهر خو تاته پکې خیر نه ښکاري خو فی الحقیقت خیر په دې کې دی بعض اوقات داسې وشي یو سړی هغه ځان په ایرپورټ ته په ډېر تکلیف باندې رسۍ او دوه منټه کې جیاز وي څه وشي دوه منټه کې دي اوس ډېر څومره خفه شي زما هغه میټینګ د یو ملیون ډالرو میټینګ یو ملیون فائدہ راته میرا ہوگا جیاد رانا ہوا تو بس میٹنگ قرآن ہوا تو اللہ سا اس کا ذرا سم امیلی یو ملیون ڈالر رکھو ندلہ سا ہوا تل او اگا جیاد چا تلا رکھے پریوسی آج دیتی پاتے شوئے دے اس دے سمرا خفا ہو زکی دو خفل حقیقت خسارا ہو کرا صحیح اسے لیٹر ران ریزلٹ ہو بوری وہ شکر دے خدا ہے جی پکی خطا لے نہیں یا اللہ صحیح شو خبر پیغمبر علیہ السلام وعلی خیر فی ما وقع عقیدہ دا ساتا چی خیر پا آغا شے کے لیچے دا خدای کم کارو ایا رسول اللہ سوئے دے خام خائی کرو نو بس کدا عقیدہ رکلہ برابر شوا نو سڑے بیا پا خسارہ خفا کی گینا اپا نفع بانے متکبر کی گینا چی سا خیر وطور رسی ایو خدا خدای پر سلام ونظمہ بکی سکو آل دے او پا تکلیف بانے نی بیا خفا کی گینا ویلی کی خیر دے سورہ حدید آیت نمبر 22 and 23 ما صاب من مصیبت فی الارض نرسے گے اس مصیبت پس مکہ کے مکہ مانا فمال ولا فی انفسکم لبدن استاد کے الا فی کتاب مگر دال کر دے کتاب کے من قبل ان نبرہا کب مسکر دے نا ان نبرہا چم ریلیز کیا دا ریلیز نمک کے خدا خسر لکھ لے دے چیٹ ول ہیپن لائک دیٹ If you will plan, every plan you cannot stop it. إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ تَكِفَّرَ دَا خَبَرَ اللَّهِ تَعَالَى تَعَاصَرَ دَا لِكَيْ لَا تَعَصَرُ عَلَى مَا فَاتَكُمْ دَدِيدَ پَارَ چِتَاسُ خَفَلَ شَيْخَ عَلَى مَا فَآغَ شَيْبَانِ آغَ فَائِدَ بَانِ فَاتَكُمْ چِ فوت سوئے رضا سنا چِدَا رَقُدْ ولا تفرقوا اجتا سم تکبر شيء بما اتاكم باغ فائدہ بالے چتا است اللہ تعالی در کرے گا بس دا پرے فیصلہ تا اپنا فائدہ ملا اس والله لا يحب كل مختار الفقور الله تعالى نخو خي حركات مختار چ متکبر په حرکاتو کې فخور ا متکبر په کلام کې الله تعالی وای چې حرکات د متکبر زما دین نه خوخ او فخور معنا چې کلام او اقوال د متکبر زما دین نه خوخ نو سو واپس لار چې خبره مدا کوله چې و مکرو و مکر الله والله خیر الماکرین دیم تدبیر وکړو الله تعالی وکړو د خدای تدبیر بهترین تدبیر او کامیاب شي د خدای تدبیر ځکه چې کوم ځای د انسان تدبیر د خو یا د بد د خدای تدبیر سره مطابق راشي نو دې پکې کامیاب شي دې پکې شي کامیاب شي اکدا الله تعالی فیصله ادروایز دی نو کبیا دې سمرو پلانینګ وکي دې کامیاب دي نه صحیح دا الله تعالی فیصله هغه پری ویلینګ وی اسی کړه دا خدای فیصله پری ویلینګ وی نو پیغمبر علیہ السلام فرمایي تا عقیده ساتا چې الخير فی ما وقع خیر په هغه شی کې دی چې دا کوم شی وشه بظاهر په کتاب ته خیر نه ښکاری خو په حقیقت باندې کې خیر وی الخير فی ما وقع نو کړه دا عقیده نه برابر شه نو تا ته تکلیف رسیدلې او ته خفه نه کې تا ته راحت رسیدلې او ته باغی باندې متکبر نه یعنی بیل اس پیسہ د تکلیف په کوم ادا راحت وخت اذا قال الله يا كاچو يا الله تعالى يا عيسى جو عيسى اني متوفيك متوفيك ده توفي معنى مرول ندي ده وفات لغوي معنى اخذك كاملا مكمل اغسطل لي سشيري مكمل اغسطل لي نو متوفيك معنى قابضك كاملا زستا قبض كون كي امزان طرف تا راكش كون كي امزان زان طرف تا مكمل مکمل را کش کے ان کے مانا دار کہ صرف ستا سول اور روح نہ بلکہ اعلان ود یور باڈی صرف ستا سول نہ فزیکل باڈی اذا قال الله یا کاچو یا اللہ تعالی چ او عیسی متوفیکا زاغستن کے مستا کاملا ورا پیوکا پور تکون کے مستا الی یزان فلتا ومتوہرکا اپا کون کے مستا یعنی نجات در کون کے من اللذین کفرو دا کسان چھ کفر کردے وجاہل اللذین گرزون کے دا کسانو اتبعو کا چھ غیستا تابدار کردہ فوق اللذین کفرو دا پاس دا کسانو چھ کافران شوی دیلا یوم القیامت تروجد قیامت سوپنو در حواریینو چھ کم مقام دے اگر دا عیسیٰ علیہ السلام دشمنانو قتل نشی ثم الی مرجعکم بیا ما طرف واپس استاسو دا فاحکم بینکم فیصل بکم استاسو کی فی ما کنتم فی تختلفون پاغشے کے چوئی تاسو اگے کے اختلاف مکولو فاما اللذین کفرو ارچا کسان چھ کفر کرے فوعذبوہم عذاب شدیدا عذاب ورکوم دوی لا عذاب سب پا دنیا و آخرت کی وما لهم من ناصرین نبی دوی سرسو مددگاران و اما اللذین ہرچی آکا سالی چی ایمان راوڑ دی و عمل الصالحات عمل کری دنی کو فی وفیم اجورہ پورا بور کری دوی تا اللہ تعالی اجرون دوی واللہ لا يحب الظالمین اللہ تعالی نخو خی ظالمان ظالکا نتلوه علیکا در خبر دا لنمون دا تاتا من الآیات دا آیتنا والذکر الحکیم اد حکمت ندک پند ذکر مانا پند نصیحت دے خبری جواب چھ بے پلار عیسیٰ علیہ السلام سنگ پیدا شد نو اللہ تعالیٰ وی دا سن ناشنا کار خونا دے دو دین اولان دے ما آدم علیہ السلام پیدا کرو دا فو پلار امور گوڑا إلا مثل عيسى تاكك فرا مثال دا عيسى عند الله فنزد الله كمثل آدم فشاند آدم دي خلقه من تراب پیدا کا الله تعالى دي دا خورنا ثم قال له بيا اويد تكون شموجود فيكونو نو موجود شو نو كم خداي دمرا خائشتا انسان دا خورنا پیدا کولشي نو آغا خداي دي يويز نانا خائشتا انسان دشي پیدا کولا الحق من ربك حق نازل جانب دربستان فلا تكن من الممترين مكي گتر شک ونکنا فمن حاجك فسوچتا سر آرگوینز کئی فی پا باب دی عیسیٰ علیہ السلام کی من بعد ما جاكا پس دعا چراغ لیتا تا من العلم دپوہنا فقل نتوایا تغالو رازی رازی آرگوینز کوئی نو چتا سو ایروگین شیوی جائی خبر ازان نہ پوئے نہ دے دے پارا کوئی اول اردا چتا سو خپل فیملی را ولئی ازب خپل فیملی را ولم نو ټول بپ شریک دعا او چ خدای کم په غلط ری غسر د فیملی تبا فقل تعال دے تا مباهله وئی سو یوتا مباهله فقل تعالوا توقوا يا راضي ندعو ابناءنا كراو بدو زامن قبل وابناءكم زامن ساتو ونساءنا ابي بيان قبل ونساءكم ابي بيان ساتو وانفسنا اتقبلهم وانفسكم وتعاتوا ثم نبتئل باب التزرور تضرروا معنا فعاجزي بقضية الدواء فنجغ اللانة الله وبوى ولانة دع الله على الكاذبين فدروا جنوباني إن هذا تاكيك تردى خبرا لهو القصص الحق دارفتني قصيدي وما من إله أدشتر معبود إلا الله مگر يو الله وإن الله تاكيك تر الله تعالى لهو الغزيز خامخات دي غالب دي الحكيم وحكمت والدي فإن تولوا كده خلق مخبرزو فإن الله تاكسر الله تعالى غليم بالمفسدين عالم بفساد كون قبال قل تورت اوايا يا اهل الكتاب اوال كتاب تعالى ورضي الى كلمة لا خبرتا سواء بيننا كي برابر دم يزمونك وبينكم يستاسك الله نابدا كي بندك بلكو الا الله مگر ديو الله ولا نشرك به شريك بن پیدا کو اللہ تعالی ترا شيئا حصے ولا يتخذ بعضنا بعضا ان بن سيو بل اربابا خدایان ارباب جمع در رب دا یعنی انسان با انسان تے خدای نوئی نو کدا در سره من نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے لاڈ بنوئی ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله بغیر اللہ فان تولوا کچر دوی مخبرو یعنی نو من گتر دا فقولوا نتوقع صورت هوايا تشهدوا تاسو گواشي بأننا مسلمون چموخو غارك خودون كيو ويا أهل الكتاب اس بلا خبرا چه دي يهود و نصارا و دوارو دعوة كولا چمونغا دي إبراهيم عليه السلام پا ملت شو ذكا إبراهيم عليه السلام يهوديو عيسائيانو إبراهيم عليه السلام عيسائيو مسيحيو الله تعالی وی دا عجیب خبره ده، یهودیت پیدا ده تورات نباد او عیسائیت پیدا ده د انجیل نباد. ابراهیم علیه السلام خو آل موسط دو نیم زر کال اولانده ده موسی علیه السلام نتیر شد. یا آل الکتاب و آل کتاب و لما تحاجون، تاسو ولی آرگومنٹس کوئی فی ابراہیم پا باب دی ابراہیم علیہ السلام کی، وما انزلت التورات حالانکہ نونا دل کرشو تورات و انجیل اللہ من بعدی مگر پس ددنا، افلا تاقلون آیا تاسو حقل نکوئی، ها خبر بار انتم تاسو ها اولائی دو کسانی ها ججتون چی تاسو آرگومنٹ کری دی فی ما پا خبر کی لکم دی علمون چستاسو غیبان علم دی فلمتو حاجونا، نو تاسو ولی آرگومنٹس کوئی فی ما پا آغا موضوع کی لیس لکم دی علمون چی نشتر استاسو غیبان علم واللہ یعلم، اللہ تعالی پوئی جوان تم لا تعلمون او تاسو نپوئے گئی، ما کان ابراہیم نو ابراہیم علیہ السلام یہودی ولا نصرانی الا نصرانی ولیکن کان، لیکن وہ دے حنیف مسلم مخلص مسلمان. حنیف دا اصل کے ٹائٹل دے ملت دے ابراہیم علیہ السلام اصل ٹائٹل دے مخلص. وما کان من المشرکین او نو دے دا مشرکانو نا، نو اللہ تعالیٰ و بچی ابراہیم علیہ السلام یہودیوں نو نو دے یہودیان دا وغلط دا، عیسائیوں نو نظر عیسیانو دعوی غلط را، مشرکم نو نظر مشرکانو دعوی غلط زکا بوجال بھوی آزمانی کو زد آغا پا دین بانے، نو اللہ تعالیٰ چلے دری وارو دعوی غلط اکڑے، نو اس دا ابراہیم علیہ السلام فالور سوک دی سوک دا حق لری چی دعوی کی دی، نو اللہ تعالیٰ وی زیر پخیں چی ان لعول اللہ سے تاکی سر زیاد حق دار دا خلقنا دے ابراہیم علیہ السلام دے اتباع دا دعوی للذین، یقیننا خلق دے اتبعو چی دے ابراہیم اتباع کرے دا دا زمانہ کی، وحاظن لبیو ادا پیغمبر والذین آمنوا کسان چی مان راولنے واللہ ولی المومنین، اللہ تعالی دوست دا مومنانو، ودت طائفت من آل کتاب واریو درد آل کتابنا لو یضلونکم، دا خبرہ کسر دے گمراہ کی تاسو اگر دا کوشش کی تاسو گمراہ کی، وما یضلون الا انفسهم گمراہ کی دے مگر زانون اقبل، وما یشعرون خدیت احساس نکے گی، یا آل الکتاب او آل کتابو لما تکفرون بی آیات اللہ، ولی تاسو کفر کوئی پیتنو دا اللہ، وانتم تشہدون حالانکہ دا شہادت مانا لتا علم دے تاسو پوئے گئے چی دا کفر پیتنو دا اللہ دا ناروا دے، یا آل الکتاب او آل کتابو لما تلبسون الحق، ولی تاسو مکس کوئی حق بالباطل دا باطل سرا، و تکتمون الحق اول پتوئی حق، وانتم تعلمون حالانکہ تاسو پوئے گئے، وقالت طائفت من آل کتاب، اس دا آل کتاب یو سٹریٹیجی وا ذکر چپا ما حول کی خدا مشہور دا پوہ خلق دے دا سوکی پوہ خلق دا تعلیمی افتدی سابقہ کتابون بانی ایمان و دا خبر چل ورزی نوی رازی یو بلا سٹریٹیجی کو چھے دا پیغمبر دا گروپ نا خلق جان سر رہو باس لگا دا گروپ نا خلق رہو باس واپس کافران کو نوی سنگا کہ دا غد ڈائریک وقت ہو چھے پرید اندر زندہ دا سے دا خو منہ مانی وی نا دا سے بہو کو سہر بلر چھے یو گروپ پیغمبر علیہ السلام بانی با ایمان دا سبو کو ایمان با پیلاڑو صحیح نمازیگر با بیالار چھو یہ رب مجھ صاحب وطابہ نے ایمان دارا پس دورا جو مجھ پر کتابوں نے کنسلٹ کر نتے مجھ تا دروزن خارش صحیح نو واپس پشو دیننا نو دسرور کسان خوبا کبس کم مجھ سر روان شی چھو واقعی دا پویا خلق تے دی بس تحقیق کرے فیکس فائنڈنگ بے کئی فقالت طائفت من آل کتاب او وی او ڈلی دا آل کتابنا آمنو باللذی چی مان را رئی پا پیغمبر یا پا کتابانے انزل علاللذینا چی نازل شوید پا کسانو چی مان را وڑے وجہ نہارے پا اول دو رضی کی یعنی سحر وَكْفُرُوا اِنْكَارُوا قَيْدَ دَيْنَا آخِرَهُ پَآخِرْ دَ رَزِكِ لَغَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ شاید چه دا سادہ مسلمانان واپس چه دی دیننا ولا تؤمنوا ايمان مرادي الا لمن ممنه تصديق مكوي مگر صرف دعا جاتا بعدينكم چه غي فانو کرے دين ستاسو قل توتا وایا ان الهدى تاكي سر هدايت اصل هدى الله هدايت دا الله دي ولا تؤمنوا اي تصفا ان يوتا احد مثل ما اوتيتم ولا تؤمنوا منيما ایو تا احدل چی ورکول بشیو کستا مثل ما اوتے تم مثل دا آغا شرفو دا عزت لکا تاس در کرے شوی دے نا کسو کوئی چی مونتا پیغمبری را کرے شوی دا وی تاس دا خبرہ دو منعی نا چیس تاس اونے مقام بل چی علم ورد صحیح او یو حاجو کم عند ربکم اکو من الور صلا چی آو بل سو کم پیغمبر کی دے شی نبیا کو باغی دا خدای دربار کے تاس رفتی ارگومنٹ کی چی آو جی دے ایمیل کرے وا او یو حاجو کوم یا باغوی ارګومنت کې تاسو سره غند رب کوم پنځ درب تاسو ستاسو د وینا پاسا قل تورتا وایا ان الفضل چې مهرباني یا نبوت بيد الله پلاز الله کې دی یوتیه میشا ورکه الله تعالی دا فضل هغه چاته چې وی غواړي والله واسع الله تعالی واسع مغفرت واسع دے علیم العالم دے یختص برحمت خاص کے پر رحمت پر بانے من آغا سوچ شاو چوے گواری واللہ ذو الفضل العظیم اللہ تعالی خاون دلوی میرا بانے دے نوس چی اللہ تعالی دے آل کتاب متعلق دمرا لوی ڈسکشنو کو نزین کی راتر چی دے آل کتابو کے روح خلق شتا نا نبی پکی نا اللہ تعالی نشتے پکی چاچی پیغمبر بانے ایمان نوڑے دی یہود و نصارا ہونا دا خلق دے او دا چې کوم مرادي نو دا غي مسله صرف د پیغمبرای نه ده ای شوټینګ کوي ای فراډ کوي هغه ناروا نه شي منه کوي نو بس عافیت په دې کې غړل لري چې دا پیغمبر مانی نه کوي عموما خو به دا کاروم پرې دی دا بوم پرې دی پته نو فاتو ده بس ومن آل الكتاب بعد آل کتابنا من آتو دے انتابلو بتنتار کتاب امین جوړ کې ٹرسٹی جوړ کې بتنتار انتار وای د سرو زر یو نو غرتا بکن تارن کتے امین جوڑ کے دیو دوی ڈی دی دسرو درو یو ادیہ الے کا دے بواپس کئی داتا تا سکا دے خدای یرے جاری ومنہم بازر دوینا غد انتا من ہو کتے امین جوڑ کے بدینارن پیو دینا لا یو ادیہ الے کا دے بنواپس کئی داتا تا اللہ ما دم تالے قائم مگر علا چت پاتش پدے بان قائم یعنی چھ دروازہ کی ورطا پریو دے چھ خدا نا دینار خندہ را کے خمال بچے اور روڑائی را کے دبن تپوتم شو یا دینار نا را کرے نا خیر بتنگ شنو در بیچ ادر وائز پاسان ہے نا در بیچ ذالک داد دے وجے بے انہو قاد اس دانا چې هغه دغه سیغه دینار قبضه کوي هغه وایي دا مشرکان دي د مشرکانو مال چې څنګه وو نو جایز دی لکه دلته بعضې خلک ټیکسی چیټنګ کوي وایي جایز دی ذالک بانه داد دی وجه چې دوی وایي لیس علینا نشته دی موږ باندې فی الامیین په باب د دی ان ایجوکیټډ دغه مکې والو خلکو ته ویسوي ان ایجوکیټډ امیان په باب د امیانو کې سبیر اسلام په مواخذه د دې لار چې مال چې څنګه وو لیکن مواخذه نشته ويقولون ادوی دا خبر خدای کړی دا ويقولون على العائل كذبا ويدي بالا تعالى باندې دروغ او يا د مونږ دوی پويږي بلا او من اوفا بعاده چې چا وفا وکړه په هوا د خپل باندې وتقا او يرد الله تعالی نه فإن الله يحب المتقين تا کې سر الله تعالی محبت ساتي د متقینو سره ان الذين تا کې سر کسان یشترون بعاد الله چې غي اخلي په وعده د الله باندې و ایمان هم په قسمونو بدلولو خپل باندې سمنا قليلا لګيږي پیسې د خدای سره چې کوم وعده کړی دا هغه ما تکړه اولائک ذا کتان لا خلاق لو نشتر دید پار اسے سا باخرت کے ولا یکلمو ملا و خبر بن کے دوی سر اللہ تعالی ولا ینظر علیم نب گوئی دوی تپرود در قیامت ولا یزکیم نب پاکی دوی ولہم غذاب علیم دوی دا پار دردا کتا دے و ان منو اتا کی سر بازیر دوینا لفریقا یوڈن دا یلون السنتاؤں چی ابوی تاوی جبک پلے دل کتاب پا کتابانے یعنی کتاب کتاب کی ہوئی نا پدا سے انداز ہوئی چی خپل مقصد پکے بیان چی لتخصبو چی تاسو وگنئی دا اخیال پہو کئی من الکتاب چی گنی دا خبرم دا کتاب دا وما هو من الكتاب حالانکہ ندا غد کتابنا ویقولونا ادوی وی هو من عند اللہ دا خبر دا اللہ جانب ندا وما هو من عند اللہ اند دا دا اللہ جانب نا ویقولونا ادوی وی اللہ تعالی بان دروغوں یادمون حالانکہ دوی پوئے گی ما کانا لبشر نشتر یو انسان لپارا ان یوتیہ اللہ چور کرید دا اللہ تعالی کتاب والحکم علمی حکومت حکم مانا علمی حکومت عالم کلیوی والنبوت انبوت نداغد پاردا تصورنی سے سمم یقول للناس چی بیاد اوئی خلق تا کونو عباد اللی چی زما بندگان شی اللہ تعالی وی چی ما یو سڑی تا نبوت امور کردے علم امور کردے کتاب امور کردے اگر چاہت دا بری زما بندگان شد خدای نا خدای وی دا عیسیٰ علیہ السلام بانے دا دروغ لے کردے من دون اللہ بغیر دا اللہ نا ولیکن لیکن خبر دالا چی خدا وی چی کونو ربانیینا شیطان سو خدای خلق بما كنتم تغلبون الكتاب بما كنتم فآغا سازمانے چوئی تاسو تعلیم اور کلو دا کتاب بما كنتم تدرسون فآغا سازمانے چیز دکرم کلو دا کتاب ولا یعمرکم ادیتا صدا امر لکی انتتخذ الملائکتا چی تاسونی سی فرشتی والنبیین پیغمبران اربابن خدایان ایام رکم بالکفری آیا دیب امر کئی تاست دا کفر کو رباد ایس انتم مسلمون پس داغی چی تاست مسلمانان ویتا تصور نشکی لئے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحاب اجمعين اللهم ربنا احسن عاقبتنا في الامور كل هواجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم ربنا ارحمنا بالقران زمن لما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وصلنا تلاوتنا على الوانا النهار فالله خير الحافظ